أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني أنا كتبت وان جيمي خمسة مرات มีความรักระหว่างมนาที่ศรัทธาซึ่งกันและกันอย่างนี้ มันไม่ชอบก็เป็นวันที่เราพบกันโดยไม่มีอะไรที่ เรียกร้องเชิญชวนให้มาในสถานที่นี้นอกจากการที่เราปรารถนาดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราคงไม่มีใครที่อยากช่วยว่ามาแบบนี้จะได้มาดื่มน้ำกระเจี๊ยบหรือมากินแกงแคะคงไม่นะยินดีตั้งใจที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานก็เป็นวันความจำเริญแห่งความจำเริญแต่พระเอิญนะครับพระเอิญไปตรงกับวันอื่นของคนอื่นนะครับที่ ได้ละเมิดศีลธรรมและทำลายศาสนาและหลักการของศาสนาทุกศาสนาโดยเฉพาะคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้14กุมภาพันธ์ใช่มั้ยก็เป็นวันที่ประชาชนหรือว่ามนุษย์ทั่วโลกเนี่ยกำลังรณรงค์ประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับตามหลักศีลธรรมต่างๆเราก็มีหน้าที่นะครับบรรดาผู้ศรัทธามีหน้าที่ในการที่ต้องประกาศการตัดความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปลดปลิ้วอันเป็นจุดยืนของบรรดาผู้ศรัทธาตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะรออะตุมินอัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลัลลซีนาอะฮัดตุมินัลมุชริกีนต้องสวดบะรออะฮ์นี่เป็นการประกาศว่ามุอ์มินนั้นไม่เกี่ยวข้องไม่มีความสำคัญใดๆกับสิ่งที่มันขัดกับหลักการเราไม่รู้ในคืนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับขอให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงมองเห็นพวกเรานะครับอยู่ในสภาพที่พอพระทัยรักพระองค์แต่คืนนี้ไม่รู้คนเข้าไปอยู่ที่ไหนกันฉลองกันยังไงนะขอให้คืนนี้เนี่ยเราคงสองชั่วโมงที่จะมานี่นะครับเป็นคนที่เราจะแสดงความอัศจรรย์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยการที่มาชุมนุมศึกษาเรียนรู้พระดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพื่อแสดงความรักต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายที่จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับญิฮาดนะครับในส่วนหมวดของอายะห์ญิฮาด คงเป็นโอกาสที่จะพูดคุยในเรื่องต่างๆนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหานี้และวันนี้เป็นวันแห่งความจงเริญเช่นเดียวกันเพราะมีพี่น้องเราท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้สวงหาสัจธรรมจนกระทั่งบรรลุความจริงที่ต้องการด้วยพระเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงสมัครใจตั้งใจที่จะประกาศจุดยืนของตนต่อสัจธรรมด้วยการประกาศรับอิสลามวันนี้นะครับคืนนี้ก็จะให้ที่น้องเป็นสัจจีพยานนะครับในการที่จะขอรู้อ่านด้วยให้ท่านเนี่ยยืนหยัดในหลักการอิสลามแล้วก็อย่าลืมหลังที่เขาอิสลามแล้วเนี่ยรับอิสลามประกาศอิสลามให้ท่านเนี่ยขอดุอาให้พวกเราด้วยนะครับพอหลังที่จะรับอิสลามเนี่ยเราจะเห็นมนุษย์คนหนึ่งที่ขาวสะอาดที่ปราศจากอินทรีย์ที่ได้รับความอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เยอะเขาใช่ไหมครับในอายะห์195อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ดำรัสไว้ว่าوأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يعني نكتب سميت الآيات الثانية من جهاد من سورة البقرة تنمو أثنين شبت الآيات الثانية تنمو أثنين نكتب يكتب جهاد تشماتلا نكتب تشمات آياني شبت الآيات تشبت تنمو หรือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดคือการบริจาคในหนทางการต่อสู้ในหนทางของเราสุภาพและอุตตาละซึ่งมีใจความว่าว่าอันที่ปู่และพวกเจ้าและพวกเจ้าตัววาวเนี่ยสีขาวนี่นะจะแปลว่าและอันที่ปู่กริยาอัมรแปลว่าสั่งเป็นคำสั่งเป็นกริยาสั่งอันที่ปู่พวกเจ้าจงบริจาคครับบริจาคไม่ใช่ว่าจ่ายอันที่ปูนี่เราก็ใช้กันนะคุ้นไหมคำว่านัฟกะนัฟกะนี่มาเนี่ยใช่แล้วนัฟกะก็คือการจ่ายอันที่ปูจงจ่ายจงบริจาคฟีในนะซาบิลฮะซาบิลแปลว่าทางหนทางของอัลลอฮ์จงบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นะครับนี่ก็เป็นคำสั่งทั่วไปจงบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เราไม่เคยยกนะครับแต่ที่มาของอายะห์นี้เนี่ยพูดถึงเรื่องญิฮาดโดยเฉพาะก็จะเป็นการเจาะจงการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์โดยเฉพาะและจะเป็นการสั่งทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคทั่วไปให้บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์หมายถึงว่าในหนทางดีๆที่ยังมีผลบุญว่าแล้วตุ้มตูบีไอดีคุณอินัตเตลูกะและจงอย่าโยนพวกเจ้าเนี่ยจงอย่าโยนตุ้มตูแล้วว่าอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศบีไอดีคุณเนี่ยบีไอดีคุณต้องยกของยันยันนี่แปลว่ามือแต่นี่เขามาแปลว่าตัวของพวกเจ้านี่เขาเรียกมาจากมูซาเป็นสำนวนในภาษาอาหรับจะใช้ส่วนหนึ่งจากร่างกายเป็นเครื่องหมายกล่าวถึงร่างกายการใช้สำนวนมือนะครับทำไมข้อมือเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังหรือแห่งการกระทำของมนุษย์มักจะใช้มือแล้วก็อย่าเอามือพวกเจ้าเนี่ยไปสู่ที่การที่นั่นข้อมือเราเนี่ยที่จะนำเราไปสู่การที่นั่นนะครับความที่นั่นพวกเจ้ามีจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศอัตตาเมื่อกันคือพินาศสู่ความพินาศหรือความหายนะความหายนะจำไว้ได้นะตาเมื่อกันหรือฮาลาบเรียกว่าหายนะว่าอัพสูและจงทำดีเถิดจงบริจาคในทางของอัลเลาะห์และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความพินาศและจงทำดีๆเถิด อินนัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้กระทำดีทั้งหลายอินนะแท้จริงอัลลอฮ์ยุฮิบบุทรงชอบอัลมุฮซินีนผู้กระทำดีทั้งหลายมุฮซินีนกระทำดีนี่หมายถึงว่าทำดีอย่างดีมันมาจากตำแหน่งอิห์ซานไงมีอิสลามอีมานแล้วก็อิห์ซานอิห์ซานคืออะไรคืออิสลามมีแล้วก็ต้องละหมาดแล้วแต่พอมาขึ้นถึงอิห์ซานเนี่ยคือละหมาดแล้วแต่ต้องละหมาดให้ดีตำแหน่งที่ดีเลิศเพราะฉะนั้นมุฮซินีนเนี่ยเป็นคนที่ทำดีอยู่แล้วนะครับแต่พอถึงเป็นมุฮซินีนเนี่ยต้องเป็นคนทำดีอย่างดีนะทำสิ่งดีๆเนี่ยให้สมบูรณ์เรียบร้อยให้สง่างามนะครับนั่นคือมุฮซินีอายะนี้นะครับอายะเดียวเป็นอายะที่มีความหมายลึกซึ้งมากมายรอบครอบเกี่ยวกับบทบาทของมุสลิมนะครับในสังคมเกี่ยวกับอุดมการณ์ของมุสลิมผู้ศรัทธาในชีวิตนะครับภารกิจที่เราต้องทำที่ต้องปฏิบัติต่อหน้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างคิดนะครับว่าตนเองเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง และมุมมองของแต่ละคนเนี่ยนะมองว่าข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับมันขึ้นอยู่ที่อุดมการณ์ที่เราจะเรียนรู้ศึกษาจากอัลกุรอานโดยเฉพาะจากอายะห์เนี่ยบางคนละหมาดแต่ละหมาดต้องไม่ละหมาดนี่นะก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ทำนู่นทำนี่มีใครไปเตือนบอกว่าท่านทำไมทำอย่างนี้เลยบอกว่าเอ้ยดีแล้วนะแค่ละหมาดนี่ก็บุญแล้วอย่าเป็นแค่ละหมาดนี่ก็บุญแล้วนี่มุมมองของเขาอ่ะก็เป็นดีนะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาละหมาดทั้งนั้นที่ทำชั่วอื่นเยอะแยะแต่ก็ยังรักษาเรื่องละหมาดก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็อยากจะแก้ไขมุมมองของเขาว่าภารกิจของมุสลิมเนี่ยที่มีหน้าที่ต้องทำไม่ได้แค่ละหมาดเราไม่ได้ถูกสร้างเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ดูว่าในโลกนี้เนี่ยเพียงละหมาดอย่างเดียวแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยละเมิดไม่ใช่มันจะมันสวนกับเป้าหมายแห่งการที่มนุษย์เนี่ยมีชีวิตดำรงชีวิตในโลกนี้การปรารถนาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ให้มนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ในโลกนี้ด้วยคุณธรรมด้วยการใช้ชีวิตอย่างดีอย่างสวยงามนะครับก็ไม่ใช่หมายถึงว่าทำดีอย่างหนึ่งและเอาอย่างดีในอันเนี้ยมาอ้างจะได้ลบล้างความชั่วอื่นๆที่เราทำอย่างมหาศาลนี่มันไม่ใช่แต่ความเข้าใจของคนเนี่ยมักจะมีแบบนี้ จึงทำให้คนอาจเข้าใจคำสั่งของอิสลามบางประการเนี่ย ในหลายแง่หลายมุมซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเช่นในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างบทบาทหลายอย่างที่สามารถกระทำได้ก็มีคนบริจาคมีคนสอนมีคนศึกษามีคนเรียนมีคนทำดีมีคนทำบุญมีคนต่อสู้มีคนเผชิญหน้ากับศัตรูเห็นไหมหลายระดับใครที่ทำอะไรได้นี่ก็ทำไปแต่พอมาถึงระดับที่คนมีความสามารถทำแล้วเราไปขัดขวางเขาเช่นเราเห็นศัตรูอิสลามเนี่ยเข้ามายึดแผ่นดินอิสลามมีกลุ่มลุกมาต่อสู้ขับไล่ศัตรูอิสลามจากแผ่นดินเราจะไปกล่าวหาเขาว่าอย่าโยนตัวเองไปสู่ความที่แน่มันก็เป็นคำเดียวใช่ไหมของอัลกุรอานเนี่ยที่อัลกุรอานสอนแต่พี่น้องจะแปลใจว่าอายะนี้เนี่ยที่มักจะถูกใช้ว่าอย่าฆ่าตัวเองอย่าโยนตัวเองสู่ความที่แน่ความพินาศอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เตือนว่าอย่าโยนตัวเราสู่ความพินาศเนี่ยความพินาศนี่คือการที่ละทิ้งญิฮาดการที่ไม่บริจาคในหนทางของอัลลอฮฺนี่แหละคือความพินาศนะครับนั่นคือที่มาของอายะฮ์ที่ชะบับอันซูลช سبب النزول سبب لو شاهد النزول في آيات القرآن لما من ذي البخاري شنبن كم أكباي كم صحابة في مكتم كم روك يكب سنة فوحد كم آيات أنت كم بدن يتنك นี่มายังไงเพื่ออะไรใครเป็นเจ้าของเหตุการณ์นี่มันของข่าอะไรทำนองเนี้ยซาฮาบะห์จะรู้มากกว่าแต่ผมเนี่ยอาจารย์คนหนึ่งเขาพูดอะไรอย่างหนึ่งอะแล้วก็ลูกศิษย์เขานั่งอยู่ด้วยอาจารย์รู้เนี่ยในที่ที่ไปที่มาของคำพูดของอาจารย์ถ้ามีคนเอาคำพูดของอาจารย์หนึ่งไปพูดไปเล่าก็ลูกศิษย์ก็ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาพูดตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อย่างนี้อ๋อนี่เขาอยู่ในเหตุการณ์ซาฮาบะห์นบีเนี่ยลูกศิษย์นบีอยู่ในเหตุการณ์สามารถจะรู้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านซอฮาบะห์อุลามะห์ได้บอกว่าท่านซอฮาบะห์สาวกนบีบอกว่าอายะห์นี้ถูกประทานเพราะเรื่องนี้นี่นะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าท่านนบีชี้ว่าอายะห์นี้มีความหมายแบบนี้มันเหมือนกันการที่ท่านนบีจะอธิบายโดยตรงอิหม่ามบุคฮารีได้รายงานนะครับจากท่านอิสฮาคอัคบะรนาอันนะฎรأخبرنا شعبة عن سليمان سمعت أبوائل عن حذيفة وليس ابن اليمان من صحابات النبي صلى الله عليه وسلم من شعياء وصاحب الشر صاحب الشر رسول الله إن في تكسح إن ليكهاكم النبي سونتوه إن في ركشاكم لكم النبي نبي مي أرأيتي تنكم لك تنكم لك تي تي ميكم سمكان النبي فاكويت حذيفة เช่นแบล็คลิสต์ของพวกมุนาฟิกเนี่ยพวกมุนาฟิกเนี่ยมีกี่คนนบีอัลลอฮ์ได้บอกบางคนเนี่ยเป็นใครก็มีแบล็คลิสต์นบีไม่เปิดเผยนะเพื่อเปิดโอกาสให้พวกมุนาฟิกเนี่ยให้กลับเนื้อกลับตัวให้เปลี่ยนนบีก็ไม่บอกแต่จะบอกที่ปรึกษาเลขาฮุดัยฟะห์ระวังนะคนนี้ซอฮาบะห์นี่นะครับทั่วไปเนี่ยรู้ว่านบีรู้พวกมุนาฟิกนี่เป็นใครแต่ไม่บอกใครเนี่ยบอกฮุซัยฟะห์อย่างเดียวเขาก็จะมาแอบกระซิบฮุซัยฟะห์บอกว่าฉันอยู่มั้ยเนี่ยแล้วฉันอยู่มั้ยทุกคนน่ะแม้จะไม่รู้อุมัรอิบนุคอตตอบนี่จะถามฮุซัยฟะห์อุมัรคอตตอบเนี่ยอีหม่ามอุมัรคอตตอบที่นบีบอกว่าถ้าชัยฏอนเจอท่านนี่นะชัยฏอนนี่มันวิ่งหนีเลยอ่ะนี่ระดับอุมัรนะโอ้อย่างเราเนี่ยเจอชัยฏอนกอดกันเลยว่าเราเมตตาเราแล้วกันจะเจอที่ไหนเนี่ยมนุษย์แบบนี้จะตอนเจอแล้วกันนี่นบีบอกนะไม่ใช่คนอื่นบอกนะนบีบอกว่าชัยฏอนเจอเนี่ยหนีเลยขณะอัลลอฮ์ดับอุมัรเนี่ยที่ชัยฏอนหนีอ่ะนะไปถามเขาเลยว่านี่นบีบอกไหมว่าฉันเป็นคนมุนาฟิกก็แสดงว่าการที่ใครจะเป็นมุนาฟิกเนี่ยเป็นมุนาฟิกนี่นะเราดูตัวเราเองนะว่าเราเนี่ยมีแบบนั้นหรือเปล่าฮุซัยฟะห์เนี่ยบอกว่าอันฟิกุมฟีซะบีลิลลาฮิวะลาตุลกูบิอัยดีกุมอิลัตตะฮลุกะอายะห์เนี่ยซุมบอดีจากนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าลายะยูนตัวพวกเจ้าสู่ความพินาศกอละนะซะละตฟินนะฟะกะห์ทูประทานลงมาในเรื่องบริจาคเรื่องบริจาคเป็นอะไรก็คือคนที่ไม่บริจาคเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจงบริจาคนะเพราะถ้าไม่บริจาคเนี่ยนั่นคือความพินาศก็อย่าโยนตัวพวกเจ้าสู่ความพินาศไปด้วยอย่าตรณีที่เหนียวอย่างดการบริจาคอย่าเก็บสตุ้งสตังไว้แล้วก็ไม่บริจาคในหนทางของว่านั่นเป็นความพินาศนะครับมันจะชัดกว่านี้นะครับในรายงานต่างๆของบรรดาซอฮาบะห์และตะบีอีนคือพินาศอัตตะฮ์มุตะเนี่ยฟีตัรกินนะฟะกะติวัลมุคือการที่ละทิ้งการบริจาคและการตรณีนี่คือพินาศท่านอบูบักรอิบนุอัยยาชรายงานจากท่านอบีอิสฮากอัสซะบีอีเป็นตะบีอีนะครับเขาบอกว่ากอละรัจุลลิลบะรออิบนุฮาซิมมีชายคนหนึ่งได้กล่าวกับท่านอัลบะรออิบนุฮาซิมเป็นซอฮาบะห์อินฮะมัลตุอะลัลอะดูวิวะห์ดีฟะกะตะลูนีอะกุนตุอัลกัยตุบิยะดีอิลัตตะฮลุกะชายคนนี้ก็ถามบะรอบอกว่าถ้าฉันนี่นะปะทะกับศัตรูเนี่ยสงครามนะปะทะกับศัตรูฉันก็ลุกสู้กับศัตรูคนเดียววะห์ดีคนเดียวฟะกะตะลูนีพวกมันนี่ศัตรูนี่นะมันก็ฆ่าฉันเพราะฉันเข้าไปสู้คนเดียวเพราะฉะนั้นมี กองทัพอยู่กลุ่มนึงอ่ะ200 คน200 คนเนี่ยมีอาวุธพร้อมทุกอย่างนะแล้วฉันเนี่ยอยู่คนเดียวไม่มีทำอะไรหนีอ่ะฉันไม่หนีฉันอยากจะไปสู้มันก็เข้าบุกอยู่คนเดียวบุกไปเนี่ยจนพวกมันมันฆ่าฉันอะตุนตุอัลกัยตุบิยะดีอิลัตตะฮลุกะถือว่าฉันนี่นะโยนตัวฉันสู่ความพินาศไหมอันนี้เดี๋ยวสุดท้ายนี่จะมีการให้ข้อเกี่ยวกับเรื่องระเบิดปลิดชีพก็จะมีหลักฐานอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เพราะเดี๋ยวนี้มีนักวิชาการเขาจะไปบรรยายในหัวข้อระเบิดปลิดชีพเป็นทัศนะของใครโดยจะให้ทัศนะของนบีและสหายและตาบีอีนและอุลามะจะได้รู้ว่าเป็นทัศนะของใครดักไว้ก่อนก็แต่ลูกเหนียวก็ฆ่าฉันน่ะถือว่าโยนตัวฉันเนี่ยในความพินาศไหมก็แล้วบอกว่าไม่มีท่านศาสนาใครนะบาระท่านบาระนะครับก็ไปบอกกับพี่น้องน่ะให้ไปถามนักวิชาการคนนั้นน่ะมีท่านบาระมีท่านศาสนาบอกว่าไม่เนี่ยเอาตัวนี่ไปโยนในรู้เลยว่าตายอยู่แล้วอ่ะคนเดียวนะไปโยนตัวอย่างเงี้ยรู้ว่าตายอย่างเงี้ยบอกเราบอกว่าไม่ถือว่าโยนตัวสู่ความพินาศกาลอัลลอฮฺลิรอซูลบอกเราได้ตอบว่าที่จริงอัลลอฮ์ทรงกล่าวแก่รอซูลของพระองค์ว่าฟะกอติลฟีซะบีลิลลาห์เจ้าจงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ลาตุกัลลัฟุอิลลานัฟซัคเจ้าจะไม่ถูกบังคับให้ทำอะไรเลยนอกจากว่าเจ้าเนี่ยมีสิทธิในการที่จะปฏิบัติด้วยความสามารถของเจ้าอีกหมายถึงว่าฟาโต้ที่ดีก็ดีนะต้องต่อสู้คนอื่นจะถอยจะหนีจะหนีกันนะแต่เจ้าเนี่ยจงรับผิดชอบในตัวของเจ้าและทุกคนไม่เป็นแล้วนะครับแสดงว่าถ้ามีคนรู้สึกสำนึกในความรับผิดชอบว่าสามารถต่อสู้ศัตรูด้วยตัวเองแล้วก็จะมีผลเกิดขึ้นจากการที่ต่อสู้ด้วยคนเดียวทั้งนั้นรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการโยนตัวสู่ความพินาศบาระยังเสริมบอกว่าอินนามะฮาดีฟินนัฟกะแต่อัลลอฮ์นั้นอายะที่คุณอ่านถึงเนี่ยวะลาตุนตูบิอัยดีกุมุลตะฮมุกะเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องโยนตัวในการต่อสู้ในการจิฮาดอินนามะฮาดีฟินนัฟกะนั่นเป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องนัฟกะเกี่ยวกับเรื่องบริจาคว่าใครที่ไม่บริจาคเนี่ยเสมือนโยนตัวสู่ความพินาศจากการที่มีบันทึกโดยอิมามอิบนุมัรดะวัยอิมามฮาคิมนะครับแล้วก็อิมามฮาคิมได้บอกว่าซอฮีฮ์อะลาชัรติชัยคอยนีวะลัมยุคอริจาอยู่ในระดับซอฮีฮ์ของเหมือนระดับซอฮีฮ์ของอิมามบุคอรีและมุสลิมใช่เกิดเนี่ยมีตำแหน่งมีความเชื่อถือเหมือนฮาดีษของอิมามบุคอรีและมุสลิมอัลฮัสซันอัลบัสรีไม่กล่าวว่าวันทุกคู่บีไอบีคุณอินตะลุกะพวกเจ้าอย่าโยนตัวสู่ความพินาศพินาศนี่คืออะไรฮะซัมบัสรีบอกว่าบุคลีแปลว่ากรณีพินาศนี่คือการที่ขี้เหงาอ่ะนั่นน่ะพินาศอัลกุรอานได้ใช้หลายคำนะครับในการประนามความตรณีเรียกว่าฟะชะชอบแปลว่านามกแปลว่าความชั่วความตรณีนี่ถือว่าความชั่วกุรอานเรียกว่าอินมุรกุมบิลฟะชะชัยฏอนเนี่ยจะสั่งให้เราตรณีหมายถึงว่าไม่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อิบนุอับบาสยังยืนยันนะครับในทัศนะดังกล่าวท่านอัตตะรายงานจากท่านซะอีดโดยท่านอิบนุอับบาสอธิบายคำว่าเขาว่าอันฟิกุฟิซาบีลิลลาฮิวะลาตุลกุบิอัยดีกุมอิลัตตะฮลุกะกอลอิบนุอับบาสกล่าวว่าไลซะซาลิกะฟิลกิตาบนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะไม่เกี่ยวกับเรื่องการที่เราปะทะกับศัตรูจะเสียชีวิตไปอินนะมาฮุวะฟินนัฟกะแต่อายะนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนัฟกะเรื่องบริจาคอันตุมซิกะบิอัยดีกะอะลินัฟกะการที่ท่านเนี่ยลดมือระงับมือตุมซิกะระงับมือเพราะมือเนี่ยเป็นส่วนที่บริจาคใช่ไหมจะระงับมือจากการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าจงบริจาคและอย่านำตัว ัวพวกเจ้าสู่ความที่นั่นหมายถึงว่าอย่าระงับการบริจาคเพราะการระงับการบริจาคนั้นคือการนำตัวพวกเจ้าสู่ตะฮลุกะสู่ความที่นั่นซอฮาบะฮ์อีกท่านหนึ่งนะครับก็ยืนยันในทัศนะนี้ว่าการความที่นั่นนั้นคือการที่ไม่ต่อสู้การที่หนีจากหน้าที่ในการต่อสู้أن أسلم أبي عمران طلعوا حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو. نبي وابي سامي من القسطنطينيين. ثم أن أبي من لون خام أنا تكرمان. تكر ميكاي أوسوكس. ثم.ตอนแรกเนี่ยเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันเนี่ยมันมีสองเมืองหลวงองค์หลวงที่อยู่ประเทศยุโรปนั่นมันที่ซาฟิกาตั้งแต่อดีตนั่นพวกคาทอลิกแต่มีพวกโอโซโซกเนี่ยก็จะอยู่ซีกตะวันออกซีกตะวันออกนี่เมืองหลวงของเขาเนี่ยตอนแรกอยู่ที่ดิมัสกัสหรือดิมัสต์นะดิมัสนี่ก็คือเมืองอดีตเมืองหลวงของพวกคริสอาณาจักรโรมันโรมันซีกตะวันออกนะไม่ใช่ตะวันตกไม่ใช่ยุโรปพอบรรดามุสลิมินพิชิตเมืองดิมัสก์แล้วเนี่ยฮิรักลซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรโรมันก็ถอยไปกุสตันติเนียกุสตันติเนียปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตุรกีกุสตันติเนียถอยไปอยู่ที่โมเลที่กุสตันติเนียเนี่ยเขาพิชิตเมืองดิมัสก์ในสมัยคิลาบะของอบูบักรด้วยการวางแผนของข้าราชการบินวาลีดนะแต่พอถอยไปอยู่กุสตันติเนียเนี่ยสมัยยาซีดเนี่ยยาซีสมัยมูฮาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานนู่นหลังอาลีบินอบีตอลิบชะชีดพอประสงค์กองทัพมุสลิมเนี่ยไปพิชิตเมืองกุสตันติเนียไม่ประสบความสำเร็จนะไปว่าสุดอันนี้ศตวรรษที่หนึ่งประมาณปีที่70หรือ60กว่าที่ยุโรปสักระไม่ประสบความสำเร็จนะครับนู่นประสบความสำเร็จในศตวรรษที่9มุฮัมมัดอัลฟาติฮ์นี่สมัยอาณาจักรอุสมานียะห์เป็นกษัตริย์แรกในอาณาจักรนี้ที่พิชิตเมืองกุสตันตินีนี่ในครั้งแรกซึ่งเป็นกองทัพแรกที่ไปพิชิตเมืองกุสตันตินีนี่นะครับอัสลามอบีอุมรอนก็เป็นนักเรียนอัลฮะดีษและเป็นทหารคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นการปะทะระหว่างมุสลิมกับโรมันเขาก็นั่งบอกว่าฮัมมัลรจุลมินัลมุฮาจิรีนบิลกุสตันตินียะห์อะลาซัฟฟิลอะดูมินซาวะนบีบิลมุฮาจิรีนบิลกูฟยุคนหนึ่งพอปะทะกันเนี่ยเขาบอกว่าฮัมมัลตัยวาบุกเข้าบุกอะลาซัฟฟิลอะดูสู่แถวของศัตรูนะซัฟแปลว่าแถวอัลอาดูแปลว่าศัตรูฮัตตาคอรอกศัตรูนี่มันยืนกันเป็นแถวทหารยืนเป็นแถวกับตะกอนนู้นวิธีปะทะนะประเชิญก็ยืนแถวกันนะครับผมปะทะกันใช่ไหมก็ใครตายก็ตกก็มาที่หลังก็มาเรื่อยๆปะทะกันเรื่อยๆแต่นี่คนเดียวนะคนเดียวก็บุกทะลุแถวหรือซอฟของพวกพวกมุสลิมพวกอาณาจักรโรมันฮัตตาคาร์กจนกระทั่งทะลุเข้าไปข้างในสามารถเข้าไปข้างในเขาบอกว่านักรบนักสู้ที่มีความสามารถทำอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสุดยอดแล้วเพราะโดยระบบการสู้นะแค่ปะทะกับซอฟต์แวร์นี่นะมันก็ต้องโดนแล้วอ่ะแต่นี่เข้าเนี่ยบุกเข้าไปข้างในเนี่ยแสดงว่าเก่งนะครับเก่งและกล้าหาญนะเพราะทำอย่างนี้เนี่ยบุกปกติเนี่ยโดยยุทธศาสตร์ในการสู้รบนี่นะไม่ทำกันทำไมอ่ะเพราะบุกนี่เนี่ยแล้วแต่ทันลูกเข้าไปข้างในเนี่ยแน่นอนอ่ะหายนะทำไมนี่ใครช่วยแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วใครจะเข้าไปช่วยใช่ไหมแล้วต้องทำอย่างนู้นคนที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยต้องเป็นสุดยอดแล้วอ่ะเขาก็ทันลูกว่ามากันอับูอายุบอัลอันซารีนั่นมีท่านสหายอายุบอับูอายุบอัลอันซารีท่านหนึ่งฟะกาลานัสมีคนหนึ่งอ่ะมีกลุ่มหนึ่งเห็นชาวมุฮาจิรินคนนี้เนี่ย ยกดาบเนี่ยบุกเข้าไปถึงข้างในเลยมีใครกล้าทำก็มีกลุ่มนึงบอกว่าอัลกอบีอดีเนี่ยคนที่มันทำอะไรเนี่ยมันนำตัวมันเนี่ยไปสู่ความพินาศแล้วเขาเห็นอย่างนั้นนะเห็นไหมว่าบุกเข้าไปถึงข้างในแล้วใครเข้าไปช่วยถ้ามันมารุมหลายร้อยคนอยู่มารุมมุสลิมอยู่ต้นไม่รอดเขาก็เลยตัดสินเลยว่าเนี่ยอัลกอบีอดีเนี่ยแกลูกอะพวกมันนำตัวเขาเนี่ยไปสู่แต่ลูกอะไปสู่ความพินาศفقال أبو أيوب الأنصاري صحابة نبينا فهو نحن أعلم بهذه الآية الرؤية من ذا سوّب نبينا رؤى في بيتي ما كم آيات ما كبوتان يريد تسين يريد أتباع يريد بيتاكسا إنما نزلت فينا تجين آيات تُبردان لما سمر فوقرا سفوق فوقرا صحبنا رسول الله رأي كبت النبي إن سوّبنا إن بيان خونكم شوي ليكم وشهدنا معه المشاهد لرأي براكت طوان سنكرام تنكا ونصرناه شوي ليكم فلما فشل الإسلام ما إسلام كرجعت هو قرب له وظهر براكت طوان قوان خان له اجتمعنا معشر الأنصار تحببا سو أنصار سو مدينان كروم توكنا سنسن فبقا فبقل كميرين سنسن فقلنا فوق ديتوك كنوا أكرمنا الله بصحبة نبي الله سنهيك يبقوك راو مكان فيها يبقوك راو نقوم سوق نبي صلى الله عليه وسلم ونصره لالله كرام جبتن فوچو ايلوك النبي حتى فشل الاسلام تنتبع الاسلام كرچائي تو اپائي وكثر اهله شعر مسلم كو ميماك ماي وكنا قد آثرناه على الاهلين والاموال والاولاد لرونيا ميت النبي ما سيو ميمون رونيا เราก็ให้สิทธิของเราเนี่ยถวายให้แก่นบีแม้แต่เป็นสิทธิของเราในบรรดาครอบครัวทรัพย์สินลูกหลานของเราเนี่ยเราให้นบีเป็นหมดว่ากบฏอาติลฮาร์บูอัลซาราฮ์บัดนี้สงครามนี่มันยุติแล้วเพราะอิสลามกระจายแล้วอิสลามสูงส่งแล้วอิสลามไม่ได้อยู่ในสภาพที่ตกต่ำแล้วฟะนัรญูอิลาอะห์ลีนาวะอูลาดินาฟะนุกีมฟีฮิมาก็ควรแล้วที่ควรแล้วที่จะยุติการช่วยเหลือนบีการที่มีความพร้อมทำสงครามแล้วก็กลับไปอยู่กับลูกหลานกับทรัพย์สินกับครอบครัวของเราเสียแต่ละเจลฟีนะอัลลอฮ์ก็ทรงประทานลงมาซึ่งอายะนี้ว่าอันที่ตุบิสบีนั่นแหละทรงบริจาคเงินดาวน์ละว่าแล้วตุบิบีไอดีก็มีละแต่ลูกอย่านำตัวพวกเจ้าไปสู่ความที่นั่นนั่นหมายถึงว่าที่คิดว่าจะทิ้งหน้าที่แล้วนะไม่ต้องจีฮาร์ดแล้วไม่ต้องบริจาคแล้วเพราะเราทำมาเยอะแล้วอยู่กับนบีนี่มาเยอะเราไม่ต้องทำอะไรนะตั้งแต่นบีมามาเดียวก็จ่ายเราก็ทำทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อิสลามนะเราก็ควรไปพักหน่อยนะไปสนุกสนานหน่อยไม่ต้องทำอะไรแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่านี่แหละคือความที่น่านะครับสักการะอบูอายุบบอกว่าفكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. برأشنا تهلكة قامتنا من يوتي كانتي رو يوكلي قرب كرو لأسفشن وترك الجهاد لأتن جهاد ننسي قامتنا ننسي قامتنا في تنتانية في الإسلام بيهيك مسلم خارجي ก็ต้องอยู่ในสภาพต่อสู้พร้อมจะต่อสู้จริงหรือต้องมีความพร้อมในการต่อสู้ในทุกรูปแบบก็จะบอกว่านึกว่าชีวิตของตนนี่นะเพื่อความสำราญเท่านั้นนะนั่นน่ะไม่ใช่นั่นน่ะคือความพินาศเพราะอะไรเพราะนั่นคือสภาพหรือสถานะคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธานี่ในโลกนี้เราได้เห็นคือนี่เราได้เห็นวาเลนไทน์ความสำราญเขาชีวิตของเขานี่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกว่ามีศีลธรรมตรงไหนมีความรับผิดชอบตรงไหนต้องทำอะไรบ้างนี่อันนี้เขาไม่คิดไม่คำนึงก็นั่นแหละนั่นแหละที่จะทำเขาเนี่ยไปสู่ความพินาศ แต่สำหรับมุสลิมนะครับตรงกันข้ามทั้งฉะนั้นของสหายบ้างอื่นนะครับรวมถึงสหายบ้างที่เคยให้ทัศนะก่อนหน้านี้นะก็จะมีการตีความอายะอีกความหมายหนึ่งเราทราบแล้วว่าอายะนี้ถูกประทานลงมาเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องการไม่บริจาคเรื่องการไม่ทำจิฮาดในหลวงทางของเราในทุกรูปแบบนะครับแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าสำนวนอายะนี้ไม่มีความหมายอื่นนะใช่ที่มาของอายะเนี่ยเฉพาะเรื่องนี้แต่สำนวนเนี่ยได้หลายความหมายเช่นความหมายที่อัลบาร์อิบนะฮาจิบซึ่งเคยมีทัศนะว่าอายะนี้เกี่ยวกับเรื่องบริจาคใช่ไหมแต่ท่านให้ทัศนะหรือให้คำนิยามอื่นอิหม่ามติรมิซีได้รายงานไว้ว่าวะลาคินนัตตะมุกะตะتهلكه يعني قام في نامي ان يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده الى التهلكه ولا يتوب تهلكه قام في نامي คือการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยกระทําความผิดและไม่ตบตัวไม่กลับเนื้อกลับตัวนั่นน่ะคือความพินาศความพินาศคือการที่เรากระทําความชั่วแล้วก็ไม่สํานึกตัวดื้อดึงดันทุรังไม่สำนึกในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สำนึกในหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องชำระที่ต้องลบล้างความผิดไม่สำนึกตรงนี้เนี่ยคือการนำตัวเราไปสู่ความผิดนะฉะนั้นว่าคนที่ตะแบงเนี่ยนะทำความผิดแล้วตะแบงไปอยู่ด้วยก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดต้องบอกตัวนี้มาด้วยเลิกกันนะเลิกประกาศเลิกกลับเนื้อกลับตัวแต่การที่ไม่ยอมเลิกการที่ไม่ยอมยุติการกระทำเนี่ยนี่เนี่ยหมายถึงว่ายอมที่จะให้ความพินาศเนี่ยมาอยู่ในชีวิตของตัวเขา นี่จะเป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยสำนึกถึงภารกิจของเขาในชีวิตสำหรับมุสลิมนี่นะอยู่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่พอมุสลิมถูกสอนว่าอยู่ในความผิดอยู่ในความเชื่อนั่นเป็นความพินาศแต่ศาสนาอื่นอาจจะมีการสอนอย่างอื่นที่มันตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้เช่นทำโอคริสทำเยอะพระเยซูพร้อมที่จะลบล้างบาปโลกทำมีได้ยินนะบาปหลวงเนี่ยบรรยายแบบนี้ท่านจะทำแค่ไหนทำไปเถอะแต่ท่านต้องกลับไปหาพระเยซูและพระเยซูที่จะก็กลายเป็นทัศนคติของชาวคริสต์ชาวตะวันตกกันนะทำอะไรก็ได้แล้วแต่วันอาทิตย์ไปหาหลวงพ่อเนี่ยก็มีห้องรับสารภาพเนี่ยก็โค้งเราก็นั่งคุกเข่านะนั่งคุกเข่าแล้วก็บาดหลวงก็ยืนจับศีรษะอยู่ไอ้นี่ก็หลายหมดอ้วกมาหมดฉันไปนู่นไปหานู่นแล้วก็ไปเข้านู่นตัดทำบอกมาหมดฮะบอกไปสารภาพไปใครอ่ะสารภาพตัวบางครั้งตัวหมิ่นเหมือนเขาฮะมีบางหลวงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเครียดจนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เต็มแล้วบางหลวงทำไมอ่ะเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะมีความผิดเยอะเขาคิดในเครียดบอกว่าแล้วคนที่มาหาเราเนี่ยมาสารภาพกับเราเนี่ยแล้วเราเนี่ยจะไปสารภาพให้ใครมีสารภาพหมดแล้วนะบาทหลวงก็จะบอกว่าลุกขึ้นท่านได้รับการอภัยโทษแล้วมันจะจบตรงนี้ก็ไปอีกสัปดาห์หนึ่งไปเลอะเทอะแล้วก็ฮะไปสัปดาห์ก็มาลบล้างแบบนี้แล้วจะพัฒนายังไงนี่เป็นไม่มีตัวบาทตัวไม่มีสำนึกตัวแต่มุสลิมเนี่ยรับการพัฒนาในชีวิตอย่างคนที่มีจิตสำนึกนะคนที่มีจิตเข้าใจแบบนี้คนที่มีจิตสำนึกในการที่จะพัฒนาตัวไม่ยืนยันในความผิดไม่ตะแบงไม่ตะพยายามสูบบุหรี่เลิกขยะเลิกแล้วก็พยายามเลิกไปเดือนสองเดือนกลับไปมันเป็นไรบุ๊คเอาอีกถ้ายังอยู่ในการพยายามนี่แสดงว่ามีชีวิตชีวาแต่ไอ้ตะแบงเนี่ยรู้ว่าผิดก็รู้อันตรายก็รู้เลยทำยังไงมันก็ไม่ไหวอ่ะไม่มีนี่นะ รู้ว่าตัวเองมีอยู่ในความพินาศเนี่ยเราบารายบอกว่าเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่แล้วก็ทำความผิดแล้วไม่ยอมเตาบัตนะหมายถึงว่ายอมอยู่ในความพินาศท่านอันนอมานิบนีบาชีรก็มีทัศนะคล้ายๆแบบนี้แต่มีอีกแง่หนึ่งเขาบอกว่าการนำตัวไปสู่ความพินาศนี่หมายถึงว่าอันยุบนีบาร์จุลสีน้ำเงินนี่นะอันยุบนีบาร์จุลดัมบะฟายกูละلا يغفر لي رو لا يغفر لي فأنزل الله ولا تقول ولا تلقوا بأيديك ولا تألقوا بوحشني إن الله يحب المحسنين نعمان بن بشير هاي حسنا كيو كرمي كرمي من سمي من يؤمن سنكم خب أبو كن دي نمتو وخو تيشو كن دي نمكو كن دي نمكو كن دي نمكو มีคนเขาเคยพูดกับผมนะเขาก็เช็คผมเลยนะอะไรที่เป็นความผิดเป็นความชั่วในโลกนี้เนี่ยผมทำหมดมาแล้วที่นี่เลยผมไม่ชอบนะครับคนที่มาสารภาพความผิดแล้วก็บอกว่าไปนู่นไปทางนี้ไม่ชอบเออนี่ระวังคุณกับอัลลอฮ์จะไม่บอกให้มนุษย์เพราะมนุษย์ช่วยไม่ได้หรอกเออนี่จะใหญ่โตจะอะไรขนาดไหนนี่ทำไมเขาจะรับทราบแต่การที่จะให้อภัยด้วยนี่ท่านเนี่ยไม่สารภาพต่ออัลลอฮ์นะเอ๊ะพวกท่านทั้งหมดพอใครจะชอบผมว่าอยู่ไม่ต้องพูดแต่การที่เขารู้ว่าตัวเองทำความผิดหมดเนี่ยทำให้ตัวเขานี่นะเหมือนกับสิ้นหวังเนี่ยเขาบอกว่าความพินาศเนี่ยคือการที่โอ้โหทำหมดแล้วคืออย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้อภัยฉันเหรออย่างนี้เนี่ยถ้าฉันไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์คงไม่รับมันลึกมากมันทึ่มันสกปรกทำต่อดีกว่าไม่คุ้มตัวบาปนี่มันไม่คุ้มหรอกไอ้เนี่ยก็ไม่แน่เนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าไอ้เนี่ยอย่างนี้แหละพี่น้าเห็นไหมเวลานี้ก็มีเยอะนะคือคนเนี่ยคนบางคนเนี่ยนะเนื่องจากว่าไม่เคยสัมผัสอีมานไม่เคยสัมผัสความเมตตาไม่เคยเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาว่ามีฮานิสตุลิฟีอัลลอฮ์บอกว่าทำความผิดน้ำหนักขนาดโลกนี้นะแต่ขอให้อย่าทำชีริกอย่าตั้งภาคีเนี่ยอัลลอฮ์สามารถให้อภัยได้แต่คนที่ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เรื่องนี้นะโอ้โหฉันทำมานะตลอดชีวิตนี่ถ้าฉันมาคิดนะว่าอะไรที่เป็นสิ่งดีเนี่ยคงไม่มีเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะรับฉันได้อย่างไรอย่างนั้นนะฉันอยู่อย่างนี้ดีกว่าอย่าไปรบกวนคนอื่นเลยอย่าไปรบกวนคนดีมีคนคิดแบบนี้นะก็เคยมีวัยรุ่นพี่ที่อยู่แบบนะก็ประกอบนู้นสัมผัสกับระดับนี้เยอะประกอบนู้นทำงานกับเยาวชนกับส่งมาอะไรกับมัธยมเนี่ยเยอะ คนหนึ่งเช็คฉันนี่ฉันอายอ่ะฉันไปอยู่กับคนเรียนฉันอายอ่ะทำไมอ่ะเห็นเขาละหมาดแล้วจะมาดูตัวฉันเอ๊ะฉันไม่ควรไปอยู่กับพวกนี้เลยฉันสกปรกมากไปอยู่กับพวกนี้นี่มันไม่ถูกต้องอ่ะถูกต้องได้ยังไง คุณไปประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานตัวเองแล้วคุณไม่คำนึงถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่คุณคิดเนี่ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากคุณการที่เราสิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺสุภาณังโวตานั่นแสดงถึงความโง่เขลาระดับหนึ่งและแสดงถึงการที่เรายินยอมที่จะอยู่ในความที่น่านี่ไงที่เขาบอกว่าอยู่ในความที่น่าแต่อีกเรื่องอีกสำนวนหนึ่งเราเยอะก็บอกว่าอะไรนี่เกี่ยวกับชายคนหนึ่งหรือคนหนึ่งลุกมีบุญดัมบะทำความดีอย่างเขาอาจจะคิดว่าอันนี้เลยอุปการุละเขาจะเชื่อว่าความผิดระดับนี้ขนาดนี้เนี่ยอัลลอฮ์คงไม่ให้อภัยโทษครับฟายุลกีบียะบีละตานุเขาก็จะโยนตัวสู่ความพินาศไอ้หมายถึงยัสตักฟิรุมินัซซุนบ์หมายถึงว่าเอ้าทำต่อทำให้เยอะฟายะฮลิกจนกระทั่งพินาศนะครับก็แสดงว่าพินาศตรงนี้ในการโยนตัวสู่ความพินาศคือการที่ยืนยันในความผิดยืนยันในความชั่วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ายังมีทัศนะที่ยืนยันในความหมายในสำนวนที่คนคนทั่วไปในเขาจะเข้าใจอย่าโยนตัวสู่ความวินาศสู่ความแห่งนี้หมายถึงว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงมันก็เป็นทัศนะของสหายและก็ตาเบียร์เช่นอัมรุบินอัลฮัสนะครับมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งท่านอับดุลรหมานอัลอัสวัดอิบนาอับดียาฮูดเนี่ยเป็นตาเบียร์เขาบอกว่าครั้งหนึ่งที่เขาได้ล้อมเมืองดิมัชก์เนี่ยก่อนที่จะพิชิตนะفانطلق رجل من أهل شموع أهل شموع من بن طغرب خونن شو بن طغرب كي دار تقول بطبان مين أكرب كي ين يو في سعودية قم يشاي تنن جابه أهل شموع فأسرع إلى العدو وحده ليستقبله قوقع لي لم توقعني مكو بيلي ميطم บุกเข้าไปคนเดียวก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นน่ะเห็นเหตุการณ์นั้นไม่ตำหนิฟะฮาบะซาลิกะอะลัยไม่ตำหนิวะรฏอฮะดีซะฮูแล้วก็รายงานเหตุการณ์นี้ยังท่านอุมัรอิบนุอิบอัมรอิบนุลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฟะอัรซะละอิลัยฮิอัมรฟะรัดดะฮูอัมรก็ได้สั่งบัญชาให้กลับเสียวะกอลอัมรกอลัลลอฮอัมรบิลอาสก็ได้อ้างอายะห์ที่อัลเลาะห์ทรงกล่าวว่าวะลาตุลกูบิอัยดีกุมอิลาตะลุกะพวกเจ้าอย่านำตัวพวกเจ้าสู่ความพินาศแสดงว่าอายะห์นี้ก็ใช้ได้แม้กระทั่งในเรื่องญิฮาดนะแม้กระทั่งในเรื่องญิฮาดในเรื่องความเสี่ยงของญิฮาดทำอะไรที่ไม่เข้าท่าทำอะไรที่ไม่คุ้มทำอะไรที่ไม่มีผลอายะห์นี้ก็ยังใช้ได้นำตัวไปสู่ความพินาศไม่ถึงว่าตายโดยไม่มีผลตายโดยไม่มีกำไรเรียกว่าตายฟรีตายไม่มีอะไรได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตและมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านมุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอบีได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับอายะห์นี้นะครับว่าكان القوم في سبيل الله قلن جنبو ستا يولي عندانه الله سبحانه وتعالى قد حمدوك سنوك يعني كان قصوني عندانه الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مي شاي كنن قو تمنا من عند الله ما تمي بخير كي يكنن إن بخير إن نتسهاي تي روم تمنا روم تصور من عند الله سعو كن من أجد ومي سبيلแต่คนหนึ่งมีเสบียงมากกว่าคนอื่นมากกว่าอีกคนหนึ่งคนที่มีเสบียงมากกว่านั้นน่ะไม่เห็นคนที่ไม่มีเสบียงเนี่ยไม่มีอาหารก็เลยเอาเสบียงของเขาทั้งหมดเนี่ยไปให้เขาไปให้เพื่อนของโดยที่ลืมตัวโดยที่ตัวเองนี่ไม่มีเสบียงนะครับอัลลอฮฺก็เลยสั่งสอนว่าว่าอันดีกูฮีสบีลินละฮีวะลาตุลกูบีไอดีกูที่เราต้องจงบริจาคใช่แต่อย่าลืมตัวพวกเองพวกตัวเองอ่ะอย่าลืมตัวเองว่าอาจจะอยู่ในความพินาศแต่หากว่าบริจาคทั้งหมดแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นเสบียงสำหรับตัวเองเหมือนมุฮัมมัดมีการกุรอฮีไปยกอุทาหรณ์ให้เราเปรียบเทียบนะครับในชีวิตของเราอะไรที่เป็นหนทางดีๆที่ควรทำที่ควรบริจาคที่ควรต่อสู้ก็ทำศาสนาส่งเสริมแต่อย่าลืมว่าการทำดีนั้นอย่าให้มันนำเราสู่ลักษณะสู่สถานะที่จะทำให้เราเนี่ยพินาศเช่นบริจาคจนไม่มีอะไรที่จะใช้เลยไม่มีอะไรจะกินเลยอันนี้ไม่ควร ขาจะทำให้บกพร่องในหน้าที่อื่นๆนะครับวะบีฏอลบ์นวะฮ์บินท่านอับดุลลอฮ์อิบนุวะฮ์บินก็มีทัศนะเหมือนมุฮัมมัดอิบนุกะอ์บ์อัลกุรอซีอิบนุวะฮ์บินได้บอกว่าอัคบะรนีอับดุลลอฮ์อิบนุอัยยาชอันซัยด์อิบนุอัสลัมซัยด์อิบนุอัสลัมได้บอกว่าเหตุการณ์ของอายะห์เนี่ยอันนาริจานันว่ามีชายหลายคนการยักษ์ดูดูนาฟีบูฮุสเขาจะออกไปรบไปจิฮาดในกองทัพที่นบีจะส่งไปเนี่ยบีไซรีนาฟาคอตินโดยไม่มีนาฟาคอไม่มีค่าใช้จ่ายเลยฟะอินมาอันยักตะบีฮิมฟะอินมาอันยักตะบีฮิมวะอินมากานูฮัยานันก็จะอยู่ในสภาวะสองกรณีกรณีหนึ่งยักตะบีฮิมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหมายถึงว่าก็อยู่อย่างนั้นนะกลับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมันก็จะเป็นความพินาศหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องอาศัยอายะนั้นอาศัยผู้อื่นหมายถึงว่าทั้งสองสภาพนี้ในตัวสภาพที่บ้าอีกที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เรียบร้อยฟะอัมรุมุลลอฮุอันยัสตันฟิกุมินมารซะกะฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ได้สั่งใช้พวกเขาเนี่ยบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยยังชีพولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة لا ميهم توقوا قوضوا سوقهم في مات والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش ومن المسجد في مات لن في كان في تسيئ شهيد بوئي كان دين تان برق رهاي رهيو رهيو سياك لمبع ما يتموى دين تان أو نبي سان هاي طيروب هاي سوروب كأوطا ينغنى ภาชนะก็ไม่มีของกินก็ไม่มีพระลำก็ไม่มีออกไปอย่างนั้นแล้วจะกินอะไรอ่ะโดนละกันที่กี่ชั้นไม่ได้นะสู้รบหรือต่อสู้ในหนทางของเราโดยไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรครับศาสนาก็ไม่เห็นด้วยว่าชินุอินนัลลอฮฺยูฮิบุลมุสลิมีนพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องทำสิ่งดีๆหรือต้องทำสิ่งดีๆให้สมบูรณ์ให้ครบถ้วนإمام القرطبي رحم أبن كثير نكب خبق وقال لمن بيده فضل الله قد يبقى خنتي من سوان لوا جاء تتاين شيب فضل سوان لوا جاء تتاين شيب جاء رزكي تنتا وحسنوا إن الله يحب المحسنين سوان لوا تي لوا جاء خاشي جاء تنتا عنينا فبتاكو تنتم จงทำสิ่งดีๆจากส่วนเหลือที่เป็นริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเจ้าสิว่ามาบูนุลอายะวัตถุประสงค์ของอายะนี้อัลอัมรุบิลอินซาบคือใช้ให้นะฟะกอให้บริจาคฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางอัลลอฮ์ฟีซาอิริวุซูฮิลกุรบาตในทุกกรูปแบบที่เป็นคุณธรรมอะที่เป็นความดีวะวุดูฮิตตอฮาตและในทุกรูปแบบที่เป็นการเชื่อฟังคำสั่งสอนของศาสนาว่าข้อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาร์ฟุลอันวาลิฟิคิตาลิลอาดะการบริจาคทรัพย์สินในหนทางการต่อสู้ศัตรูอัลอิสลามการต่อสู้ศัตรูอัลอิสลามถือว่าเป็นการบริจาคที่ดีเลิศว่าบัลลีฮะฟีมายักวะบีลมุสลิมุและการบริจาคทรัพย์สินนั้นในสิ่งที่ทำให้มุสลิมนั้นมีพลังมีแข็งมีความสำเร็จนะครับนั่นเป็นหนทางที่ดีเลิศสำหรับการบริจาคว่าอิคบารีอายานี้ก็จะบอกจะชี้ว่าอันตรกิฟอลิซาลิกะบิอันนะฮูฮาลาจะชี้ว่าการที่เราละทิ้งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฮาลาเป็นความพินาศตัวดามารและเป็นความหายนะลิมันลาซิมะฮูวะอะตาดะสำหรับคนที่ยืนยันในการละทิ้งหนทางการบริจาคและการต่อสู้ซุมมะฮาตาซบิลอัมริบิลอิห์ซานและในท้ายของอายะห์นี้อัลลอฮ์ก็ได้สั่งใช้ให้กระทำความดีให้ทำอิห์ซานวะฮุวะอาลามะกามาติตออะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดแห่งการศรัทธาการเชื่อฟังหลักการของอิสลามฟะกอละวะอะห์ซินูอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนก่อนหน้านี้เราก็อันฟิตูดิอันฟิตูจงบริจาคและท้ายอายะห์นี้เราก็ว่าอัพซินูอัพซินูทำดีก็อันฟิตูนี่มันก็เป็นการทำดีใช่อันฟิตูและก็ยังอันฟิตูจงบริจาค วะลาตุลกุบะลิกุลบะลุกะอย่านำตัวร่วมเจ้าสู่ความเมตตามาดึงว่าอย่าทิ้งจิฮาดหมายถึงว่าจงจิฮาดก็หมายรวมว่าจงบริจาคจงจิฮาดแล้วก็อะห์ซิลูและจงทำความดีใช่เหรอมันก็ดีอ่ะที่ผ่านมาก็ดีอ่ะอะห์ซิลูตรงนี้เนี่ยอิมามอิบนุกะซีรก็บอกว่าเป็นการสั่งใช้ให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งคืออะไรแต่หมายถึงว่าให้ทำสิ่งต่างๆดีๆนั้นน่ะให้บริจาคอย่างดีให้จิฮาดอย่างดีๆทำไมเพราะการทำความดีเนี่ยมันก็มีหลายระดับนั่นคืออะไรคือไอเอสโอเนี่ยอิสลามอะไรก็ไม่รู้เขาแต่นี่มาตรฐานของอิสลามนะไม่ใช่อย่างอื่นมาตรฐานก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันคนละหมาดก็ไม่เหมือนกันคนที่อ่านกุรอานก็ไม่เหมือนกันคนที่บริจาคสตุ้งสตังก็ไม่เหมือนกันคนที่ทำบุญนานาประเภทเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคุณภาพนี่นะครับอยู่ที่มะกอมุลอิห์ซานเอ็มเกรงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณภาพแห่งอามัลดีๆเนี่ยมันจะมีแค่นั้นเพราะนบีได้บอกว่าอิห์ซานอันตะอูดุลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮ์ตำแหน่งอิห์ซานคือการสักการะต่ออัลลอฮ์คือทำความดีต่ออัลลอฮ์เสมือนเห็นอัลลอฮ์เหมือนที่ท่านนี่นะทำทุกอย่างเนี่ยเหมือนว่าเรานี่เห็นอัลลอฮ์ละหมาดขณะที่ละหมาดนี่เหมือนเรานี่เห็นอัลลอฮ์บริการนี่เหมือนเรานี่เห็นอัลลอฮ์ถ้าไม่สามารถอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยเหมือนเห็นอัลลอฮ์เนี่ยนะก็เหมือนว่าอัลลอฮ์นี่เห็นท่านفإن لم يكن فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا جمع سمان بل نقطن من مين من هن الله كمين الله هن لما أدمين الله هن دعو مريكا أدمين الله هن دعو نكتب فلنو إحسان يتم يسعون تمنا تو إحسان تمنا إحسان يتم يسعون تمنا كون دي تم عبادة من هن الله تم عرائني كي เหมือนเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเลยอันนี้ตำแหน่งสูงมากอิห์ซานอีกระดับนึงนะบรรลุตำแหน่งนี้ไม่ได้แต่เหมือนอัลลอฮ์เห็นแต่นึกเหมือนอัลลอฮ์เห็นเขาทำอะไรนี่ก็เหมือนอัลลอฮ์เห็นเขาแต่เราก็มีสองตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับมาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการละการสู้อันเล็กไม่ได้มันกินเสียงใช่เนี่ยชั่วโมงเดือนเหนื่อยแล้วเรื่องอย่านำตัวพวกเจ้าไปสู่ความพินาศนี่แหละคือสตัวที่อุลามะห์อุลามาบางท่านที่ได้ฟัตวาไว้เกี่ยวกับเรื่องระเบิดปลีชีพก็มักจะอ้างอะไรเนี่ยพวกเจ้าอย่านำตัวพวกเจ้าสู่ความที่นักเพราะการนำตัวของพวกเจ้าสู่ความที่นักเป็นการฆ่าตัวตายก็มีสองอายะเนี่ยที่อัลลอฮ์จะกล่าวถึงเรื่องนี้เรื่องนี้จะมีความหมายอายะนี้และอีกอายะหนึ่งในสุรอันนิสาอัลลอฮ์ตะกุตุลูอันฟุซะกุมอินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมะพวกเจ้าอย่าเข็นฆ่าตัวพวกเจ้าเองอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาพวกเจ้าอายะนี้บอกว่าอย่านำตัวพวกเจ้าไปสู่ความพินาศอายะนี้บอกว่าอย่าฆ่าตัวเองก็เป็นสิ่งที่รู้กันโดยทั่วไปทุกศาสนาน่ะนะห้ามเลยเนี่ยเรื่องฆ่าตัวตายทำไมเพราะการฆ่าตัวตายเป็นการละเมิดสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่างกายเรานี่นะไม่ได้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราเจ้าของร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราฮะทั้งคนเราก็ไอ้เดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องธนาคารอวัยวะต่างๆอ่ะนะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นี่ตอนนี้ชาวพุทธนี่ก็เริ่มละเริ่มบริจาคกันละทำไมง่ายมันก็เผาดีกว่าเผาเนี่ยไปบริจาคเขาดีกว่าอาจจะไปใช้ในสิ่งที่ดีอันนี้ไม่ได้พูดว่าบริจาคดีกว่าเผานะถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าจะใช่แต่คนที่จะเผาอะนะใช่ไปบริจาคดีกว่าเผาแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธานะนะต้องเข้าใจว่าเรื่องบริจาคอวัยวะนี่มันต้องมีกติกาเพราะเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าของร่างกายเจ้าของร่างกายนี่ก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างตัวเราใช่ไหมเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเลยว่าอันไหนที่จะให้อันไหนได้ให้ใครไม่ใช่ ยิ่งกว่านั้นถ้าเรามันละเมิดแล้วก็ยุติชีวิตของเราด้วยการตัดสินของตัวเราเนี่ยนี่ก็ไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันดังนั้นในการฆ่าตัวตายถือว่าเป็นกรรมเยอะและใหญ่ที่สุดศาสนาหนึ่งถึงแม้ว่าอ่อนนะครับในอิสลามเนี่ยถือว่าจบศาสนาแต่เป็นศาสนาที่อ่อนนะแต่ถ้าสนาว่าคนที่ฆ่าตัวตายไม่ต้องละหมาดให้เลยไม่ต้องละหมาดจะนั่งแต่ที่ถ้าสนาว่าละหมาดส่วนมากว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเป็นผู้ศรัทธาถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยละหมาดจะนั่งได้แต่มันแตกต่างกันนะครับว่าคนที่ฆ่าตัวตายโดยไร้วัตถุประสงค์เช่นมีแฟนโกรธอยู่ไม่ได้นี่คืนเนี้ยไปโทรไปหาแฟนว่างไหมไม่ว่างตายเลยอยู่ไม่ได้เลยผ่านวันเป็นตายแล้วก็ไม่ไปเที่ยวกับแฟนอุ้ยอยู่ไม่ได้ในชีวิตนี้ไม่มีความหมายกูฆ่าตัวตายดีกว่าต้องมีอะไรในสังคมไอ้พวกสมองเน่าเนี่ยมีเยอะเพราะส่วนมากจะไม่เคยอ่านสถิติส่วนมากพวกการท่วมเพศมันจะมีเยอะเพราะพวกนี้เนี่ยมันมีส่วนเน่าอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งมาไอ้นี่มันเน่าอีกน้ำเน่ากับไปหมดแต่มันต่างกับคนที่นำตัวไปสู่ความที่น่าสู่ความแห่งน่าสู่ความตายแต่มีวัตถุประสงค์อันบริสุทธิ์มันต่างกันคนที่ไปสงครามปะทะกันแล้วนะรู้ละคนที่ไปสงครามเนี่ยเขาไปเที่ยวอะฮะไปเจอมีอะหรือไปทัศนศึกษาเดี๋ยวจะกลับพวกมากันพวกอเมริกันเนี่ยนะไปอิรักอะอาวุธทันสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมวกไอ้เขาเรียกอะไรไอ้หมวกกันน็อกอะนะของทหารอะไม่เหมือนทั่วโลกอะนะหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะมีแบบเลเซอร์ด้วยนะมีแว่นตาเลเซอร์มีอะไรแต่อะไรชงดาวเทียมด้วยเอาไปที่ซาอุดีเนี่ยตอนไปถล่มพวกทหารอเมริกาไปถล่มอิรักกันนะทหารนี่มันเข้าไปบุกเนี่ยระดับทหารนะระดับทหารที่อยู่บนบกอะนะสามารถส่งสัญญาณทางดาวเทียมถึงเครื่องบินแต่เครื่องบินที่มันเข้ามาบุกด้วยยังไงเพราะว่ามันละเอียดมากมันไม่เคยในประวัติที่เครื่องบินจะถล่มขณะมีทหารบกกำลังบุกอยู่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏแต่สงครามนั้นปรากฏที่ไม่เคยปรากฏว่าอะไรพวกเครื่องบินในบทถล่มนี่นะมันจะมีทหารของเขาเนี่ยมีทหารของเขาเลยจะถล่มได้ไงแล้วมีทหารนั้นมันเสี่ยงแต่ตอนนั้นน่ะประสานกันได้แล้วจะรู้ว่าอ๋อมีทหารพวกเราตรงนี้เนี่ยแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เลยนะอย่ายิงโอ้โหพอไปอิรักอีกครั้งนึงอีกเที่ยวนึงอันนั้นเที่ยวที่เขาไปพิชิตไปช่วยเหลือกูเอตนะแต่มาเที่ยวนี้เนี่ยพอไปยึดอิรักสหรัฐอเมริกาจะไม่กลัวไปจะไปดินเนอร์นะจะไปฮอลิเดย์อะไรเงี้ยก็บอกกับญาติๆนะเดี๋ยวก็กลับนี่ก็จริงอะจะกลับในหีบนะหีบแต่เขาประมาทจริงแล้วเขาสารภาพที่หลังนี่ก็กลับไปพูดกับสื่อมวลชนนะว่าเขาเนี่ยประมาทเพราะอะไรเพราะ การที่ไปสงครามเนี่ยมันไม่ธรรมดามันไม่มีเรื่องธรรมดาไปสงครามที่ไหนก็ตามเนี่ยมันมีส่วนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความตายเนี่ยแน่นอนก็ถามว่าคนที่ไปสงครามเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองอาจจะตายใช่ไหมนี่แน่นอนก็นี่แหละนำตัวไปสู่ความตายความที่แน่ใช่ไหมใช่แต่ถามว่าเนี่ยบรรดาเทคโนโลยีปะทะกันเนี่ยไปมันก็พูดยุ่งกันตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มก็รู้เนี่ยบางคนก็รู้เนี่ยไปแล้วก็กูอาจจะตายทำไมอ่ะบางคนเนี่ยก็มองปึ้งมันก็เคยมีใช่ไหมเด็กบางคนเนี่ยรู้ว่าเนี่ยไอ้เนี่ยนี่เที่ยวนี้เนี่ยกูเสร็จแน่ฮะที่แต่ระหว่างสองอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบในสิ่งที่ทุกคนเขายอมรับว่าแค่ไปสงครามอยู่นั้นก็ถือว่านำตัวไปสู่ความพินาศแล้วแต่มันจะแตกต่างกันอะไรเนาะถ้าคนที่นำตัวไปสู่ความพินาศเนี่ยคือคนที่บุกคนที่นำตัวไปสู่ความตายอย่างแน่นอนยังไม่มีอัตรายังไม่มีระดับสงสัยใดๆเลยเช่นเขาบอกว่าเนี่ยเรือลำใหญ่นี่นะระดับเรือสนามบินน่ะเรือสนามบินเขาบอกว่าเรือสนามบินบางลำของอเมริกานี่นะถล่มไม่ได้ถล่มไม่ได้ทำไมอ่ะมันมีพวกเรือพวกระเบิดอะไรนะอะไรเอาแค่นี้ทีเดียวนะตรงเครื่องบินบุกเครื่องบินบุกแล้วเครื่องบินต้องมีความสามารถเราไม่ยังต้องมีคนขับชาติแรกที่ใช้ทฤษฎีนี้เนี่ยใครอ่ะญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่สองแสดงว่าเป็นเรื่องที่เขาประเมินแล้วเนี่ยด้านเทคนิคในด้านความเป็นไปได้ด้านสิ่งที่จะได้เนี่ยจากการกระทำแบบนี้เนี่ยเขาเคยประเมินมาแล้วว่าการที่จะเสียสละชีวิตบางคนเพื่อได้ผลเพื่อได้ผลมากกว่าการที่จะใช้อาวุธธรรมดาเนี่ยเขาเคยประเมินมาแล้วนะครับอันนี้ในแง่เทคนิคในแง่ทางวิชาการนะแล้วปรากฏว่าเป็นอาวุธที่ ฝ่ายพันธมิตรพวกอเมริกันกินเนี่ยเขาบุ่มเลยทำอะไรไม่ถูกเลยทำไมดีๆนะขึ้นเป็นระเบิด ลงบอก ระเบิดทั้งเรือเลยทั้งลำเลยช่วยได้ไงอิสราเอลเนี่ยนะครับพอไปยึดดินแดนมาอิสราเอลแล้วก็โดนชาวบ้านนะแต่ยิงชาวบ้านฆ่าชาวบ้านชาวบ้านที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่สงครามธรรมดาที่จะมีการปะทะระหว่างสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นประชาชนกับกองทัพของยิวพวกมุสลิมก็เลยคิดว่าเล่นทำยังไงมันไม่มีโอกาสที่จะมีทหารของเรากองทัพของเราแล้วก็กองทัพของยิวแล้วก็ปะทะกันมันไม่ใช่มันต้องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์เขาก็เลยคิดเรื่องนี้เพราะมันไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกที่จะถล่มชาวยิวที่จะข่มขู่ให้ยุติการอธรรมด้วยนะต้องจากวิธีนี้คือระเบิดมีชีพระเบิดมีชีพตายคนหนึ่งนะครับแต่มันจะสร้างอะไรหนึ่งคนที่จะตายเนี่ยก็หลายคนหนึ่งน่าจะฝ่ายศัตรูเนี่ยแล้วก็จะสร้างความหวั่นไหวหวาดกลัวความระส่ำระสายในฝ่ายศัตรู ทำไมมีนักพวกที่วางแผนประสาทพวกวางแผนสงครามต่างๆเขายอมรับกันหมดนะครับอย่างสงครามโจรนี่นะมันก็แย่มันก็โหดแรงอยู่แล้วโหดมากโหดที่สุดอยู่แล้วสงครามโจรเนี่ยหมายถึงว่าไม่รู้ศัตรูเนี่ยไม่มีตัวตนยิงแล้วก็หนีวิ่งหนีแต่ที่โหดกว่านั้นน่ะร้ายกว่านั้นแรงกว่านั้นน่ะคือระเบิดปีชีพมีเลยไม่มีโอกาสที่จะคาดคำนวณคิดนึกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดยังไงเมื่อไรที่ไหนจบแต่อย่างนี้เลยเนี่ยถือว่าเป็นทหารฉลาดที่สุดในโลกมอสซาดของเขาเนี่ยนะสายลับของเขาเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเซเอเนี่ยยกนิ้วให้ความสามารถของเขาเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนั้นสุดยอดอยู่แล้วแ รายงานของนักข่าวที่นักข่าวที่อเมริกาเป็นเรื่องผมดูแล้วนะเขาได้ทำวิจัยเกี่ยวกับผลงานของฮามาสแล้วเมื่อปีชีพเนี่ยนะครับเดือนละครั้งช่วงที่ฮิตมากกันนะมีเดือนละหนึ่งครั้งทำมาเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปทำที่ไหนอ่ะเขาไม่มีทำในดินแดนตัวมนุษย์เนี่ยปกครองกันอยู่นะไม่ข้างในเลยในดินแดนที่พวกอิสราเอลเนี่ยเขาครองกันอยู่หมายถึงว่าความสามารถของพวกกลุ่มฮามาสเนี่ยที่จะเลือกคนที่คุยภาษาพูดภาษาฮิบรูเก่งหลอกได้เนี่ยหลอกทหารหลอกด่านต่างๆเนี่ยทะลุไปกี่ด่านไม่กว่าจะเข้าเพราะทุกครั้งนี่เขาจะเลือกเนี่ยเป็นสุดฉลาดของเขาอะนะจะเลือกจุดที่มักจะเป็นที่ชุมนุมของทหารเขาไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกของเศษนะสเปซสปะถ้าไม่ใช่เอาของแบบมีคุณภาพนะครับแต่มันจะเป็นตลาดแต่ไม่ใช่ตลาดทำไมตลาดที่มักจะมีทหารมาเดินเล่นมาเดินซื้อของถ้าทำลูกค้าแบบนี้เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเอ๊ะและข่าวหน้าเนี่ยจะเป็นที่ไหนจะมาที่ไหนมายังไงที่อธิบายละเอียดติดหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ที่น้องเข้าใจว่าเห็นไหมการที่มีคนจะระดมติชิตเพื่อบรรลุเป้าหมายแบบนี้เนี่ยจะไปเรียกว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายได้หรือคนละเรื่องเลยนะครับภาพตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดมากกว่านะครับเมื่อฟังคำพูดของคำวิพากษ์วิจารณ์ของอิหม่ามกุรตุบี อิหม่ามกุรตุบีได้ยอมรับนะครับมีขีลาฟนะเกี่ยวกับเรื่องการปะทะกับศัตรูเนี่ยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอิคตาลาฟัลอุลามะอุลามะมีขีลาฟฟิกติฮานรดิลการที่ชายคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าไปฟิลฮาร์บีในศัตรูสงครามว่าหั่นนี่على العدو وحده على العدو وحده นั่นการที่จะบุกเข้าไปสู่แถวของศัตรูเนี่ยคนเดียวไม่มีคนช่วยหนึ่งคนคนเดียวเนี่ยเข้าไปสู้กับ300คนอันนี้ตายใครเล่าบอกว่าตายสู้ได้ไง300คน فقال القاسم ابن مخيمرة والقاسم ابن محمد وعبد الملك من علمائنا شاو مذهب مالكين هو يعني لا بأس ما جلعทำได้อันยังมีละรจุลวะดูอัลเจสลาวีชายคนหนึ่งเข้าไปบุกกับกองทัพอันยิ่งใหญ่คนเดียวอีกแค่ละที่มีตัวถ้าสามารถกระทำได้บางครั้งเนี่ยเรานึกไม่ออกกันนะว่าชายคนหนึ่งเนี่ยจะไปสู้กับกองทัพกลุ่มพวกตะกอนนี่แหละกองทัพนี่นะร้อยหนึ่งก็ถือว่ากองทัพแล้วนะร้อยหนึ่งก็ถือว่ากองละถือว่ากองนี่นะพวกนักรบนักสู้ที่มีความสามารถนะสู้แบบนี้ตะกอนนู้นมีซาดิบเนี่ยมีวกอสไปทำสงครามแถวเปอร์เซียก็เผชิญปัญหาว่าพวกเปอร์เซียเนี่ยเยอะก็ส่งจดหมายให้อบูบักรสุบีบอกว่าช่วยด้วยส่งกำลังหน่อยไม่ไหวต้องมีคนมาช่วยบอกว่าเอาไว้จะตอบทันทีบอกว่าฉันจะส่งให้แก่ท่าน1คนเท่ากับ1,000คนอัลกาก้ออิบนุอัมร์อัลกาก้ออิบนุอัมร์ชื่อดีนะแต่ไม่รู้จะตั้งได้ไหมสำหรับเราทีนี้ตั้งเมืองไทยกาก้อพี่ชายผมไม่เคยจะตั้งแล้วก็ชื่ออัมร์ก็จะตั้งกาก้อบอกว่ามันก็ดีนะแต่มันจะเป็นปัญหาตลอดชีวิตเนี่ยสำหรับลูกเครียดลูกคงจะเครียดอัลกากาแต่เป็นชื่อธรรมดาสำหรับอาหรับชื่อธรรมดาแต่กากาเนี่ยแค่คำนี้นะมันมีความหมายในด้านทำสงครามกากาเนี่ยหมายถึงว่ากระทบกระแทกกากาเนี่ยกากากระทบกระแทกแค่ได้ยินกากาเนี่ยโอ้ชื่อเนี่ยนะน่าสะดุ้งแล้วอ่ะเอาว่าก็บอกว่าคนเดียวนี่เท่ากับ1,000คนเนี่ยชาติของเขาโซเห็นตัวก้อนเนี่ยยอมรับเพราะอะไรอ่ะเพราะมีบางคนเนี่ยจริงไม่ต้องไปไกลๆนะก็บาลีเนี่ยดูแต่ยกตัวอย่างนะ การที่สมัยโน้นเขาแข็งแรงกันเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับคนเดียวจะไปสู้พันคนได้ไงอ่ะมีอาลีบินอบีฏอลิบนะครับป้อมใหญ่ๆในสมัยโบราณน่ะป้อมเนี่ยมันจะมีประตูของป้อมใช่ไหมประตูใหญ่เนี่ยก็เห็นประตูมั้ยแต่ประตูไม่ใหญ่มากนะไม่สูง20เมตรอ่ะนะไม่ใช่ประตูประมาณ2เมตร3เมตรเนี่ยมันก็จะเห็นในความสูงประมาณ 2-3 เมตรเนี่ยประตูป้อมมันนะสงครามไคบัรเนี่ยอาลีบินอบีฏอลิบเนี่ยถอนประตูมือเดียวถอนประตูมือเดียวความสามารถแต่ก่อนนู้นนะแล้วก็นักครบแต่ก่อนนู้นเขาสู้กันยังไงเดี๋ยวนี้ประท้ากัน2ชั่วโมงกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมเขาจะให้กลับบ้านไปอยู่อเมริกาใน2เดือนไปพักผ่อนแล้วจะมาอีกทีนึงนู่นนะเขาจะสู้รบต้องไปสู้บ้านจะตะวันขึ้นนะให้มันสว่างแล้วก็เริ่มตรงตั้งถึงแม้ตะวันตกถึงตะวันตกมีสงครามอีกครั้งหนึ่งแทบจำไม่ผิดนะครับสงครามจำไม่ได้เลยแต่เป็นสงครามหนึ่งนะครับมุสลิมนี่นะเหมือนกับเป็นนโยบายเหมือนกับเป็นกติกาต้องสู้รบตั้งแต่สุบโบยันค่ำยันมักริบแต่มาเพราะมันสว่างไม่ฉะนั้นก็ต้องเอาไฟฉายมาแต่ก่อนนี้ไม่มีไฟฉายใช่ไหมจะทำยังไง ทั้งสองฝ่ายนี้ก็ต้องยอมจากกันยอมกลับกันใช่ไหมแต่มีครั้งหนึ่งอ่ะทหารมุสลิมบอกว่าวิธีเดียวเราจะได้ชนะมันนะไม่กลับกลางคืนเนี่ยพอค่ำพอมืดแล้วเนี่ยแต่ตามกติกาที่เขาปฏิบัติกันเป็นพันปีอ่ะพอมืดแล้วเนี่ยทุกคนจะกลับแล้วกลับแล้วมันจะทำยังมืดแล้วอ่ะกลับแล้วไอ้มุสลิมเนี่ยกลับแล้วมุสลิมตามแล้วเป็นสินี่กลับบ้านแล้วว่ามันมืดแล้วเนี่ยนี่ตามไม่ยอมตามไปจนจัดการนี่เขาสู้กันขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอจะบอกว่า เข้าไปประท้ากันอย่างนี้มันก็ทำได้อะคนเดียวเนี่ยเข้าไปประท้าเป็นพันคนถึง300คนเนี่ยเป็นไปได้อะนะแต่เขาบอกว่าเงื่อนไขว่าแก่นาลิลาฮีบินียะตินขุศาแต่ทำที่อัลลอฮ์บินียะที่ดีฟะอินลัมตะกุนฟีกุวะฟะซาลิกะมินัตตะฮลุกะต้องเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วมีความสามารถไม่เชียงผมเนี่ยฮะยังแบบน้ำหนักกระตราระดับ60-70กิโลนะแล้วก็จะไม่แข็งแรงเลยแล้วก็ว่าผมทำได้ยืนทำได้เนี่ยไปเนี่ยไม่ทันอะไรเลยแค่ตกหน้าล้มแล้วมันอยู่แล้วแบบนี้ไม่ได้คือว่านี่แหละคือการนำตัวไปสู่ความพินาศว่าที่ละคือว่าปุรตุบุได้ทัศนะหนึ่งบอกว่ามีทัศนะบอกว่าอิดะตอลับชาฮาดะตะวะคอลสติงนี้ฟะลิอ์มิลถ้าเขาแสวงหาชาฮาดะชาฮาดะนี่หมายถึงว่าเสียชีวิตในทางอัลลอฮ์เป็นชะฮีดะฟะลิอ์มิลและมีเนียะห์ที่ดีเนี่ยอันสิลิอันนะมักซูดะฮูวาฮิดเพราะเจตนารมณ์ของเขาเนี่ยเป็นอันเดียวก็คือการที่มุ่งที่จะได้ผลบุญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าได้มีการบายุนที่พูดลิตาและนั้นมีความชัดเจนในพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ตรัสว่าว่ามีนั้นมาที่มายาสติกับเซลติฟาร์มรดาติลละและมีคนบางคนที่จะถวายชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىถวายชีวิตนี่มันเนาะเขาใช้คำว่ายัชรีว่าขายชีวิตให้ไปเลยชีวิตว่ากล่าวอับดุลควายส์มันเดิมฟะอันมาอันยหมิลรัจูอัลามิอะห์หรืออัลจุนเนติลอัสกอร์หรือจมาฮ์ติลลุซูซ์และมุฮาริบีและขวาริชฟะลิซาลิกะฮาลาตานเขาบอกว่าถ้ามีชายคนหนึ่งจะไปสู้100คนศัตรู100คนหรือมากกว่าอินอาลิมะวะกอลบะอะลาซันนีกรณีแรกถ้าเขารู้คาดว่ามีโอกาสสูงอันจะยักตุลมันฮามะละอะลัยฮิวะยันดูฟะฮะซะมีโอกาสสูงที่จะเข็นฆ่าศัตรูและจะรอดได้นะก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีอัลกะซาลิกะละวะอะลิมะวะกะละบะอะลาซันนิอันยักตุล أن يقتل ولكن سيمكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أثرا ينتبه عليه المسلمون فجائز อีกกรณีหนึ่งรู้หรือคาดหรือมั่นใจว่าจะตายเข้าไปบุกเนี่ยไปสู้กับร้อยคนเนี่ยจะตายแต่ตายแล้วเนี่ยไม่ตายฟรีนะกว่าตัวเองจะตายเนี่ยเขาจะฆ่าไปหลายสิบคนแล้วเขาจะให้ศัตรูเนี่ยเสียหายไปมหาศาลแล้วว่าเขาบอกว่าถ้ามีความ มีความคาดว่าจะได้แบบนี้เนี่ยถ้าสูงแบบนี้นะครับทำได้แต่แจ้งอุจุนไอ้มาจะครับเขาก็เล่าเอากุรุบีก็ได้เล่าว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งสงครามระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียเขาบอกว่าทหารมุสลิมนัสกัรอัลมุสลิมีนลัมมาลักยันฟุรซะเมื่อปะทะกับกองทัพของเปอร์เซียเนี่ยนัตรับคายรุลมุสลิมีนมินัลซียะพวกเปอร์เซียเนี่ยก็เอาช้างอาหรับใช้ม้าพอม้าเห็นช้างหนีแต่ก่อนนู้นก็ทำสงครามเนี่ยเป็นเดือนนะมุสลิมไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้พวกเปอร์เซียเนี่ยมันจะเอาช้างไปยิงเนี่ยประกอบโน้นนะนะเปอร์เซียเนี่ยมันก็มีอำนาจไปถึงอินเดียถึงปากีเนี่ยที่นู่นก็ช้างก็เยอะนะก็ได้ยินในทางประวัติเนี่ยนะว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซียกับนี่ถึงเมืองไทยถึงพม่าเนี่ยก็การที่จะสั่งช้างไปซื้อก็คงเป็นเรื่องธรรมดาก็ปรากฏว่าพระฮานะของพวกเราที่นี่มีช้างแต่ของมุสลิมเนี่ยมีม้าม้านี่พอเห็นช้างไปแล้วแต่ดูสิไอ้พวกอาหรับนี่มันทำอะไรพวกมุสลิมสาหามาดะอีละสาหามาดะรักดูมินมีนักรบคนก็ชนะฟีลมินตีนทำอะไรฝากประทับกันสงครามครั้งนี้นะก็รู้แล้วจุดอ่อนวิ่งเลยมาวิ่งเลยรู้แหละอาหรับไม่รู้แหละจุดออกคืออะไรกลับไปทำยังไงเขาไปปั้นช้างตัวใหญ่ขึ้นเด็กไปปั้นช้างเนี่ยมุนตีนจะดิ้นนะว่าอันนสบีฟรสูฮัตตะอัลิบะและเอามานี่มาเลี้ยงใกล้ช้างเนี่ยที่ปั้นมาช้างมาเลี้ยงใกล้ช้างจนกระทั่งเนี่ยมานี่พอเห็นช้างมันไม่กลัวชินفلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فاتوك من فيل على مهتلك ميني ماني ميني فحمل على الفيل ماني كب سما دوين كابي دنشاني تيزن ذلك كب هذا الذي كان يقدم وثقيل له إلا يقاتله يعني كل الله كان له هو كنن في تحمو تيني لنا พอขี่ม้าจะเข้าไปหาช้างนะก็มีคนก็ระวังเนี่ยไปลุกลุกตายช้างเนี่ยจะไปสู้ช้างได้ยังไงฟะกาลลาบัยรออุกตัลวะยัฟวะยุฟตะฮ์ลิลมุสลิมีนช้างนี้เขาชายคนนี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะตายนะถ้าฉันเข้าไปบุกและสามารถฆ่าช้างฆ่าพวกเนี้ยนะแต่มุสลิมีนจะพิชิตได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่ามีกำไรที่คุ้มนะครับในการที่จะเสียชีวิตให้กับส่วนรวมว่าการนี้ก็ยามุลยามามาที่ลัมมาทัศรัตบรรฮานีฟะบิลฮะดีกะยามามานี่คือสงครามพวกมุรตัดดีนสงครามสมัยซอฮาบะห์ที่สู้รบกับพวกมุรตัดดีนพวกที่สับกลับออกศาสนาอับดุลกอรีทำสงครามแล้วก็ล้อก็จะทำให้คนหนีไปอยู่ในฮะดีกะในสวนหนึ่งซึ่งมีรั้วมีเรือเหมือนป้อมนะก็แล้วรัฐมนตรีมุสลิมเข้าไม่ได้พวกมุสลิมก็ไปอยู่ข้างในอยู่ในเรืออยู่ในป้อมนะมุสลิมก็เข้าไม่ได้ก็มีมุสลิมคนหนึ่งว่าดาวนี่คือฮะจัฟและอัลกูนีอิเลห์ฮะจัฟนี่มันเป็นอาวุธอย่างอาวุธสติงที่ก็โยนหินนะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้มันก็ของโบราณนะเพราะว่าวางฉันตรงเนี้ยแล้วก็โยนฉันเข้าไปโอ้ชิ้นเดียวเขาประกอบทุนนะมันกีฬาระดับนี้นะก็โยนฉันในวารุณีละอิมแต่ฟาลุก็บอกว่าโยนเข้าไปนะมีเขาตกตุ้มตะวินอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นหมื่นนะก็บอกว่าแค่โยนฉันเนี่ยแล้วฉันจะสู้มาเปิดประตูให้เขานี่จะเข้าเนี่ยกล้าที่จะโดนโยนเข้าเป็นไงเนี่ยสู้จนเปิดประตู ฟองคำมุสลิมเข้าไปแล้วไปชิมได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าการที่เราเสี่ยงตรงนี้แต่มันจะได้ไงเสี่ยงมาเข้าเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยรุมกันมือนึงมันฮะแต่นี่มันย้อนไก่ประตูในแค่ชู้นิดนึงแล้วจะมาเปิดใช่ไหมมันต้องฉลาดและกล้าหาญอ่ะไอ้เรื่องว่าคุณเข้าไปถึงแม้ว่าจะตายเนี่ยถ้าเปิดประตูให้แล้วไม่ชินเข้าเนี่ยคุณนะครับอันนี้มาถึงฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นทัศนะของใครกุลตุอิมามกุรตุบีได้ให้คำชี้ขาดสุดท้ายนะอุมินฮาซามารูยะมีรายงานว่าอันนะรจุลันกาลลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนบอกกับนบีอะรออัยตะอินตุติลตุฟีซะบีลลาฮิศอบิรันมุฮตะซิบันถ้าฉันถูกฆ่าในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยด้วยการอดทนด้วยการหวังในผลและบุญจากอัลลอฮ์ฉันจะได้อะไรได้อะไรอัลนบีได้ตอบว่าฟาละกัลญันนะห์ท่านจะได้สวรรค์ท่านจะมีสวรรค์จะอยู่ในสวรรค์ฟันกะมะซะฟิลฮะดูฟิลอะดูฮัตตากุติลไม่ทำได้ไม่กันฟังเลยนะนบีบอกว่าฟิลญันนะห์อยู่ในสวรรค์เนี่ยเขาก็บอกว่าบุกเข้าไปในกองทัพของศัตรูนะบุกเข้าเนี่ยจนถูกฆ่าเลยนี่แสดงว่าเขาใช้คำว่าเอ็นว่ามาเอ็นว่ามาเสร็จไปว่าจมไปล้อมมาเสร็จจมนี่ก็อะไรแปลว่าล้อมหมดกองทัพนี่ล้อมทั้งหมดอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิบคนลงนี้สิบคนลงนี้คิดดูจะก่อลงก็ใช้ดาบสู้กันนะแล้วสู้กันนะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคนนี้เนี่ยแสดงว่าต้องเก่งขนาดนี้กล้าหาญขนาดไหนหรือยอมรับว่าเข้าแล้วนี่นะอัตราความเสี่ยงนี่แล้วต้องตายแน่ๆนะในความมุสลิมนะครับมีชัดกว่านี้อันนั้นจะเป็นมาลิกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามอุฮุดเขาบอกว่าอุฟริดะยะวะมะอุฮุดินฟีซะบะอะตินมินัลอันซารวะรุดวะรัจุลัยนมินกุรัยชท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามอุฮุดนี่นะพอมาท้ากันนี่นะกองทัพของมุสลิมเนี่ยส่วนมากเนี่ยหนีไปจนกระทั่งนบีเหลืออยู่คนเดียวแล้วก็มีชาวอันซอร์เจ็ดคนช่วยหรือน้องนบีอยู่แล้วมีชาวกุรอยสองคนเป็นนักรบเนี่ยกำลังสู้เพื่อจะได้ฆ่านบีฟะลัมมารอฮากูจนเวลานี่มันผ่านนานพอสมควรไอ้สองคนกูได้เนี่ยจะฆ่านบีให้ได้แล้วเจ็ดคนนี้ก็กำลังปกป้องนบีอยู่เอิลนบีได้กล่าวว่ามันยารุดดูฮุมอันนาวะละบุญชันนะใครที่จะปกป้องเราไม่ให้พวกมันเนี่ยไม่ให้พวกมุสลิมเนี่ยมาถึงเราเนี่ยวะละฮุลญันนะใครที่จะให้มันเนี่ยพินาศไปลายฉันปลอดภัยวะละฮุลญันนะและจะเป็นชาวสวรรค์นี่มันเหมือนเป็นการประกาศรางวัลนะทำดิแล้วก็เป็นชาวสวรรค์เอาหรือนบีกล่าวว่าเอาหัวรอฟีกีบิลญันนะใครที่จะปกป้องฉันเนี่ยเป็นเพื่อนฉันในสวรรค์พอมาพูดเรื่องนี้นะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันนะแล้วก็ฟังคนบางคนบอกว่าปกป้องนบีทำไมเรื่องอะไรนี่นบีก็โดนด่ามาเยอะแล้วไหนแต่ไหนนี่นบีก็โดนเราก็ทำหน้าที่ยืนหยัดในสุนนะของนบีนี่แหละไม่ต้องทำอะไรหรอกแล้วทำไมเหรอต้องไปประท้วงเจ้าที่ว่าปกป้องนบีเหรอทำอย่างอื่นไม่ได้อ่ะก็ทำอย่างอื่นนะทำอะไรอ่ะทำมูลิดเร็วจังเลยผมพูดไม่ออกพอดูรางวัลเนี่ยที่นบีบอกนะใครปกป้องนบีเนี่ยเป็นเพื่อนนบีในสวรรค์นั่นนะแต่นี่ระดับเขาถวายชีวิตกันนะอันนี้เรากำลังคุยกันนะแค่บอยคอร์ดเนี่ยนะยังมีคนมาบอกว่าบอยคอร์ดนี่บิดา แขกประท้วงกันไอ้ประท้วงนี่บิดอะห์ว่าก็จะเข้าสวรรค์เนี่ยแล้วเป็นเพื่อนนบีเนี่ยนะก็ไปว่ากันอีกทีนึงฟะตะกัดดะมะรัจุลุมินัลอันซอรพอชาวอันซอรคนนึงได้ยินนบีตั้งรางวัลเนี่ยก็ลุกเลยลุกไปสู้อย่างนั้นได้เลยฮัตตะกุติลจนถูกฆ่าฮัตตะกุติลซุมมะรฮะกูอัยดันกัมซาวกุริชมาอิกมารุนนบีอีกนบีก็บอกว่ามันยรุดุมฮันนาวะลาฮุลญันนะนบีก็เนี่ยกลุ่มเนี่ยใครจะไปไล่มันแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันในสวรรค์ฟะตะกัดดะมะรัจุลุมินัลอันซอรฟะกาตะละฮัตตะกุติลชาวอันซอรคนนึงก็ไปสู้จนตายفلم يزل كذلك حتى قتل السبعة نبيك آن رنوان تلاتي خيري جبي يزوك قمي نجب خاصة وان جنب دم جد قمي تاي في مد نبيل لكتان و كان دي جسو دي مي قام سيان سو و جتاي ني تم داي تم داي ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะมีความมากกว่านั้นว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับชีวิตไม่หยุดไม่ทำสงครามอะไรแล้วจะมีชีวิตยืนนานใช่มีชีวิตยืนนานถ้าตายแล้วนะชีวิตยืนนานในสวรรค์แต่ไม่หยุดไปจิฮาดแล้วก็จะไม่ตายเลยไม่มีใครที่จะไปสู้รบใครที่ไปทำสงครามเนี่ยต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะวิเคราะห์เรื่องการระเบิดปีชีพนะครับก็ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ถึงเนียดถึงเจตนารมณ์และหลักฐานต่างๆที่ประกอบด้วยหะดีษของท่านนบีการสมัยท่านนบีและสหายนั้นจะรองรับว่าการที่จะนำตัวไปสู่ความตายที่แน่นอนโดยมีผลกำไรโดยมีผลดีที่จะได้มาจากการสู้รบในรูปแบบนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ปฏิเสธว่ามีความขัดแย้งว่ามีอุลามะไม่เห็นด้วยบอกว่าเรื่องระเบิดปีชีพเนี่ยมันเหมือนฆ่าตัวตายนะครับแต่อย่าไปกล่าวว่าคนที่อนุญาตให้ระเบิดปีชีพเนี่ยมันเป็นทัศนะของคาวาริชหรือเป็นทัศนะของชาวญี่ปุ่นกาเฟตแล้วไปเรียนแบบชาวญี่ปุ่นนี่นะเนี่ยไปเรียนแบบกาเฟตทำไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ไหวพูดคุยกันแบบนี้นะไม่เป็นเหตุผลแล้วก็ไม่เป็นวิชาการนะครับก็อันนี้คงสรุปได้นะครับว่าอัลอิสลามได้สั่งสอนให้เราบริจาคในหนทางอัลลอฮ์ได้ให้ตรณีการละทิ้งจิฮาดการละทิ้งต่อสู้ในทุกรูปแบบในชีวิตนะท่านในชีวิตของท่านเนี่ยนะอยู่ในกระบวนการแห่งการต่อสู้โดยการทำความดีโดยการปราบปรามความชั่วด้วยการต่อสู้ต่อผู้อธรรมในทุกรูปแบบนั่นคือชีวิตของมุสลิมนั่นคือสภาพที่เราต้องตระหนักและเคยชินแต่อย่าเคยชินกับความสำราญกับความบันเทิงเพราะนั่นไม่ใช่สภาพของชีวิตของมุสลิมตลอดกาลมีบ้างสนุกสนานบ้างสำราญบ้างบันเทิงบ้างตามกรอบของอิสลามแต่ไม่ใช่สภาพต่อเนื่องถ้าไม่ใช่สภาพต่อเนื่องตลอดสำราญตลอดบันเทิงตลอดสนุกสนานตลอดนั่นไม่ใช่นั่นเป็นชีวิตของมุสลิมที่จริงต้องอยู่ในโลกนี้ต้องเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยในสิ่งที่มีผลในอาเซียนนะครับแม้แต่ตั้งการทำมาหากินของเรานี่มันก็ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในเนียดอยู่ในเจตนารมณ์ที่จะทำให้ผลงานของเรานั้นย่อมบรรลุความสำเร็จในโลกหน้านะครับก็เอาปากเพียงเท่านี้นะครับแต่สารสำคัญเกี่ยวกับอะไรแก้ไขนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องบรรยายนะครับพรุ่งนี้จะมีบรรยายที่3อินชูนจะได้ทำ3อินจะถึง การที่อัลลอฮ์ปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านถูกดูถูกหรือดูหมิ่นตลอดประวัตินี้มีเหตุการณ์มากมายนะครับก็จะมาเล่ากับพี่น้องเหตุการณ์ต่างๆนั้นมีอะไรที่3อินนะครับหลังละหมาดอิชาศูนย์จะได้ทำหลังไม่ถึง3อินแล้วก็วันศุกร์ก็มีคุตุบะฮ์ที่อยุธยาแล้วบรรยายที่เจอกับผมนะครับและแต่วันเสาร์มีบรรยายผมก็จะมูริที่ใครรู้สึกนะรอบลูกขาวสนุกถึงเรื่องการกตัญญูต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คงจะพูดกับอาจารย์มูริไม่จบนะเพราะเราได้ประมาณชั่วโมงครึ่งผมก็จะไม่สะสมคนชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมง ก็จะมีวันอาทิตย์นะครับจะพูดที่บ้านแต่มีพันนะครับหลังละหมาดอัชรีจะพูดเรื่องสตรีที่ถูกระบุในคุรอานพูดต่อนะครับแล้วก็หลังละหมาดอิชานะที่มัสยิดบ้านตึกดินพูดต่อเรื่องการกตัญญูต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอิหม่ามชาติดอิหม่ามมัสยิดตึกดินโทรมาบอกผมบอกว่าขอเลื่อนจาก26กุมภาพันธ์นี้เพราะมีม็อบสนธิที่สนามหลวงก็เกรงว่าจะติดจะรู้จะติดจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคงอิหม่ามชาติดได้ข่าวว่าจะมีประท้วงหรืออะไรก็ไม่รู้นะนี่ไม่รู้นะนี่ผมเดาเองอ่ะก็ติดตามหัวก็เลี่ยงนะเลี่ยงอย่าไปยุ่งเขาเลยแต่สำหรับผมนี่ไปยุ่งก็เลยตรงเนี้ยไม่รู้มันต่อสู้เพื่ออะไรอุ้งยิงก็ไปร่วมด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อสู้เพื่ออะไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้มันจะมีบุญหรือไม่มีบุญเนี่ยนะอันนี้ก็เราอย่าไปยุ่งดีกว่านะครับแต่ก็มาสุดท้ายนี้นะครับท่านที่ให้เกียรติพวกเรานะครับจะได้เราเป็นสักขีพยานในการที่ท่านชะรับอิสลามก็เป็นลุงของเราที่มาฟังกับเราที่นี่หลายสัปดาห์นะครับไม่ใช่ก็ไม่อยากจะยกย่องที่นี่นะครับก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นคนที่ต่อสู้ในโลกนี้เนี่ยหลายรูปแบบแล้วก็หลายขั้นตอนนะครับเป็นชุดของพวกอะไรไม่ได้พูดก็แสดงว่าไม่มีถ้ามีเดี๋ยวจะแจ้งแต่ไม่มีก็ท่านก็เคยสู้กับพวกตุลานะแล้วก็ท่านก็ช่วยในกรรมการสมานฉันท์ที่รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างความสันติภาพนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ถ้าหนทางของท่านในการที่จะแสวงหาสัจธรรมนี่ก็นานพอสมควรนะครับผมก็จะขอให้ท่านแนะนำตัวท่านนะครับแล้วก็การที่ระดับอาจารย์นะครับมันคือผมเนี่ยลุงพ่ออายุมากแล้ว50กว่าแล้วแล้วก็มีครอบครัวมีลูกแล้วพี่อยากให้พี่น้องให้เกียรตินะเพราะผมเห็นลุงมานั่งใกล้ผมนะครับจะเล่าอะไรบางอย่างให้พี่น้องฟังนะให้ผมฟังอายะผมอ่านอายะของซูเราะห์มุฮัมมัดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอินตะตะวัลลาวยัสตะบิดุลกอมันกอยรอกุมซุมมะลายกูนุอัมซาลากุมหากพวกเจ้าได้หันหลังให้แก่ศาสนาอัลลอฮ์ก็จะนำกลุ่มอื่นมาทำหน้าที่แทนพวกเจ้านะครับลุงเนี่ยมาฟังกับเราหลายครั้งนะครับหลายหนเนี่ยพูดตรงๆเลยนะซีดีที่ผมให้อาจารย์เนี่ยบางซีดีผมก็บอกว่าอย่าให้เลยก็จะให้เนี่ยดูอาจจะสับสนไม่เข้าใจนะครับแต่ก็ตัดสินใจสุดท้ายนี่ให้เพราะท่านเอาไปนี่นะไปแกะบทนะครับซีดีซูเราะห์อัลบะเราะห์นี่แกะไปแพ็คนะครับผมนี่มาอยู่เมืองไทยนี่มีได้กี่ปีแล้วนะหาคนแกะให้ผมนี่นะพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะเลยนะไม่มีใครสักคนนึงมาเอาใจใส่ผมเลยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครนะว่าพวกคุณนะนะนะครับก็ผมทึ่งเลยนะครับว่าความสนใจของท่านในเรื่องศาสนาเนี่ยท่านเคยศึกษาเรื่องอิสลามนี่มานานแล้วนะครับก็ผ่านหลายสิ่งหลายอย่างนะครับอยากจะให้อาจารย์แนะนำแล้วก็สุดท้ายคงได้ฝึกแล้วนะทำปฏิญาณตรงแล้วก็คงจะกล่าวได้ให้พวกเราเป็นสักขีพยานและภูมิใจที่จริงเนี่ยการเข้าอิสลามในระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์เนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกเป็นสักขีพยานนะว่าคนนี้ท่านนี้เนี่ยเขาจะเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ต่อเขาเราเนี่ยมีภารกิจต่อท่านแล้วนะครับในการที่จะให้สิทธิแห่งความเป็นพี่น้องมุสลิมของเรานะครับแน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะไม่เข้าใจหรือไม่คาดไม่ถึงนะคุณค่าของคนที่รับอิสลามเข้าอิสลามเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเรา ช้ภาษาเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นะท่านนบีบอกกับอาลีบอกว่าถ้ามีคนเข้าอิสลามเนี่ยรับอิสลามเนี่ยกำไรเนี่ยเท่ากับโลกทั้งหมดที่เราโลกทั้งหมดมีอะไรมีน้ำมันซาอุดีคำนวณแบบภาษาเศรษฐกิจนะนี่คนที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ให้อาจารย์นี่เข้าใจนะที่คนมาเยอะแยะเลยท่านรู้จักมุสลิมมาเยอะแล้วไม่ใช่ว่าเราที่เป็นสายนี่ไม่ใช่ท่านเนี่ยศึกษาอิสลามมานานแล้วแต่ตัดสินใจที่จะมาเข้าตรงนี้ที่นี่เวลานี้ให้เกียรติพวกเรานะครับนี่ขนาดคนที่เป็นสายในเข้าอิสลามและคนที่เข้าอิสลามจะได้บุญขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ขอให้พวกเรามีคำนึงถึงสิ่งนี้อย่างที่จะเกิดขึ้นขนาดนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ลงให้ข้อมูลนิดนึงนะครับจะได้พี่น้องเข้าใจในที่ไปที่มาในการปฏิสลามครับ ช ื่ อใหม่ผมจะตั้งให้แล้วนะชื่อผมไม่จำไม่ได้ฮะที่อาจจะตั้ง ฮาดีฮาดีอับดุลฮาดี เดี๋ยวผมย้อนเอาใกล้ๆก่อนผมมาหาเช็คเมื่อวันที่8นะฮะแล้วก็คุยกับเช็ควันนั้นอ่ะผมก็ตั้งใจมาต่อรองกับเช็คขอ6เดือนคุยกับเช็คไปเช็คมาเนี่ยเช็คก็บอกว่าเข้าแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กล่าวเรื่องนี้นั่นเองเพียงแต่ว่าเช็คบอกว่าได้เข้ามาแล้วลุงก็ได้เข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ชัดว่าผมจะเข้ามานานแล้วเพียงแต่ว่ามันมีข้ออ้างบางอย่างที่ไม่เข้าถ้าถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งเจอเช็คมาไม่นานนะพฤศจิกาที่บ้านธนีพันธ์เนี่ยนี่ก็ไม่กี่เดือนแต่ที่ผ่านมาผมก็เหมือนกับอยู่เช็คทุกวันนะเพราะผมฟังเกือบทั้งหมดแล้วก็พยายามแกะนะฮะแต่ก็ยังไม่เสร็จบอกแล้วจบไปแล้วแผ่นหนึ่งให้แผ่นหนึ่งซีดีสองบ้านนี่ก็หนึ่งแผ่นแล้วก็กำลังจะจบแผ่นที่สองแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะว่าเช็คบอกผมเมื่อวันอังคารว่าให้ระวังว่ามันเป็นดีชายตอนกระชึกนะแล้วปรากฏว่าจริงอ่ะตลอด7วันที่ผ่านมาผมไม่มีสติฟังนะถอดเช็คจะเช็คแบบมันจะได้ช่วงต้องทำสมาธิแล้วต้องมาฟังแล้วมาถอดแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาแล้วก็คืนนี้เองผมก็ฟังแล้วก็ชัดก็เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าประตูฮิดายะห์นี่เปิดในกระทั่งกล่าวเช่นซึ่งจริงเนี่ยจริงที่ผมเข้าใจอิสลามแล้วก็ศึกษาแต่ไม่เป็นระบบก็เพราะว่าผมรู้ว่าพี่น้องมุสลิมที่สามจังหวัดเนี่ยถูกกระทำแล้วผมรับไม่ได้แต่มันไม่มีทางออกเพราะพูดกับเขาก็ไม่ได้เพราะเขาก็ปิดนะนั่นแหละท่านอาจารย์ก็ปิดนั่นแหละท่านอาจารย์ก็ปิดแล้วจนเดือนเมษาผมเจออาชีพในงานบวชลูกชายผมมาซึ่งผมไม่ได้บวชนะแต่นั้นผมไปพรีเซนต์เปเปอร์กับอาจารย์มอถึงที่ต่างประเทศก็กลับมาผมก็เจอเขาแล้วก็เริ่มถามเขาตั้งแต่เมษาจนถึงพฤศจิกายนนะฮะผมถึงได้เจอเช็คอะซึ่งเวลายาวนานมากเพราะช่วงนั้นผมแตกไปมาแล้วผมได้ศึกษามาผมก็รู้เลยว่าพอผมมาเจอเช็คเนี่ยมันถูกกำหนดเวลาสำหรับชีวิตผมได้ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วเช็คเนี่ยก็ให้ความรู้กับผมแล้วผมถึงได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะผมอยู่กับเช็คแล้วก็ฟังตลอดจนเข้าใจมากขึ้นนะเช็คให้น้ำมันในตะเกียงในช่องอกผมเนี่ยแต่ยังไม่มากพอนะฮะประวัติผมก็เข้าผมก็เกิดในครอบครัวพุทธแต่ศาสนาผมไม่ได้สนใจว่าเราถูกบังคับให้เรียนก็ผมก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนะฮะเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็เดินบนดอกบัวเจ็ดก้าวผมก็ไม่เชื่อปีหนึ่งหกผมเมื่อเข้าธรรมศาสตร์ก็ปีแรกเลยไม่กี่วันก็เดินขบวนเสร็จโค่นถนอมไม่ได้ก็ทำงานกับชาวนาเพราะตอนนั้น กระบวนการรักษาขัดแย้งกันมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สิบอีกส่วนก็คือสาพันธ์รักษาเสรีผู้นำตอนนี้ในชุดนี้เนี่ยเขาถ้าเป็นความคิดมาร์กเลนินความคิดเหมาเสตงผมก็เข้ากระบวนการนี้แล้วก็ทำงานชาวนาได้พักหนึ่งปี19ก็สู้อยู่ในธรรมศาสตร์แต่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเตรียมตัวเข้าไปสู้ในป่าผมก็เข้าไปนั้นเดือนพฤศจิกาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ที่ชัยภูมิก็จับอาวุธสู้สะลงมาทำงานมวลชนมันจะตั้งมวลชนเพื่อต่อสู้กับอำนาจรัฐในขณะนั้นช่วงตั้งแต่ปี19จนอยู่จนเริ่มตั้งแต่ปี16 17มาตลอดที่ไม่มีเพราะมาร์กเลนินความคิดนอนจะตรงบอกแล้วว่าไม่มีศาสนาวัตถุอย่างเดียวเชื่อในพรรคอย่างเดียวไม่มีปี21ผมก็กลับมาก็เข้าเรียนธรรมศาสตร์ต่อนับแต่นั้นชีวิตผมก็ไม่เคยมีนะพระเจ้าสิทธิ์ทรงก็ถามไม่มีทั้งนั้นผมไม่เชื่ออะไรเลยเพราะเราเชื่อมาอย่างนั้นแต่ว่าเราเชื่อในเรื่องถ้าที่ไหนมีความไม่เป็นธรรมผมก็ไม่เชื่อผมก็ไม่รับผมจบปี23ผมก็เข้าใจว่าพอจบ23ผมเคยเข้ามาทำงานที่หลังที่ชุมชนเนี้ยของตันเทหะจะทำสะพานจะผมทำได้ตั้งแต่ว่าไปธรรมศาสตร์แล้วก็ไปสอบเข้าแบบดังเธอก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ดึงผมกลับมาเพราะผมรู้เรื่องความมั่นคงปี 35ผมก็อยู่ในราชดำเนินอยู่กับที่ชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์ที่เป็นแกนพันธมิตรเนี่ยก็สู้กันแล้วเราก็ชนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ขัดแย้งกับทางหน่วยไอ้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยแล้วจนผมปี47ผมก็มาช่วยงานอยู่ที่ชั้นเนี่ยที่ศึกษาไม่อยากไปนะใช่ไหม ไม่อยากเลยครับ ผมช่วยที่ศึกษาของท่านนายกต้องเกิดพฤษภาเกิดมกราคม47ผมก็ขอเขาลงไปแล้วก็ไปทำงานกับอาจารย์สองท่านอาจารย์สองท่านนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องอิสลามแล้วก็ยังไม่รู้ว่าการต่อสู้นี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ช่วงที่ผมตามงานอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามีปัญหาแล้วเพราะว่ามีการต่อสู้ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีสัญลักษณ์บางอย่างที่ผมคิดว่าไม่ใช่สิ่งปกติเพราะมีการปล้นปืนอยู่ช่วงหนึ่งในวันที่28เมษายน46ปล้น2ค่ายค่ายนึงเป็นทหารบกค่ายนึงเป็นนาวิกโยธินนาวิกโยธินถูกฆ่าตายหมดผมก็เชื่อนะวันนั้นน่ะแต่ว่าหาบทสรุปไม่ได้นะว่ามันเป็นมารีนมันเป็นการแก้แค้นรูปแบบหนึ่งต่อการอิรักผมเชื่ออย่างนั้นแต่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปจนหลังปล้นปืนผมก็ลงไปแล้วก็ไปรับรู้ว่ามันก็ไม่ชัดตอนคือเช็คลงไปก็เริ่มชัดแล้วเพราะเราเริ่มศึกษาเอกสารแต่ส่วนใหญ่ของตะวันตกนะแล้วมันเขียนติดหมดเลยแล้วผมก็มาได้เอกสารอยู่ชิ้นหนึ่งของชัยยุทธ์ตุ๊กแล้วผมจะสรุปทีหลังว่าความที่ชัยยุทธ์ตุ๊กเนี่ยจากที่ผมได้รับเอกเช็คเนี่ยมันคืออะไรผมก็ไปได้ก็อ่านเนี่ยก็ยังไม่ชัดไม่เข้าใจนะเพราะอย่างนั้นพูดถึงลายละอินละล็อกเสมอแล้วบ่อยมากแล้วพูดถึงซอฮาบะแล้วพูดถึงกุรอานแต่ผมไม่เข้าใจแต่ผมจำสาระสำคัญของชีวิตทุกๆได้อย่างนั้นก็ศึกษามาดูที่ศึกษาใครกับใครไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ทำวิจัยมาสองสามชิ้นแล้วก็ย้อนกลับมาก็คืออาชีพแล้วก็มาถึงเช็คที่ชีวิตทุกๆพูดถึงซอฮาบะพูดถึงชนบรรพชนรุ่นแรกของอิสลามพูดถึงกุรอานและพูดถึงความยิ่งใหญ่เนี่ยผมมาฟังจากเช็คในเคสซีดีเนี่ยเช็คมักจะพูดเสมอว่าสว่างหรือยังมีชีวิตชีวาหรือยังเพราะในชนิดทุกๆเนี่ยเขาบอกว่าบรรพชนรุ่นแรกที่สู้กับท่านนบีถูกสร้างมาจากอัลกุรอานผมซึ่งเข้าใจความหมายของเซนทุกๆก็จากเช็คที่พูดเสมอๆว่าอายะนี้สว่างหรือยังอ อายะนี้มีชีวิตชีวาหรือยังอายะนี้เกี่ยวข้องกับเราไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือการกลับไปสู่ยุคดั้งเดิมพวกเราก็ต้องเป็นเหมือนผู้สร้างมาจากการบูรณาผมก็ตัดสินใจเข้ามานานนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาแล้วผมก็ตั้งใจจะไปก็จะทำงานนะฮะแต่ว่าความชั่วร้ายในตัวผมมีเยอะมากเลยเพราะ50กว่าปีนี้ผมเกิดอยู่ในโลกของศาสนาล้วนจากผมพร้อมไปสู้แล้วผมขอให้ขอความช่วยเหลือจากทุกท่านขอความช่วยเหลือจากทุกท่านแล้วที่ท่านเช็คบอกถ้าผลและบุญที่เกิดในวันนี้เนี่ยผมมอบให้เช็คครอบครัวท่านผู้อาวุโสและพี่น้องสลิมีนมุมีนีและมุมีนัดทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชาติฉลามที่สู้อยู่แล้วผมก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็จะช่วยทำงานเพราะว่าอีกคำหนึ่งที่ผมเจอในแล้วผมก็เรียนกับเช็คในตาวบาที่บอกว่าวิญญาณบันล็อกอายะผมจำไม่ได้คืออัลเลาะห์ไม่ทรงยินยอมอัลเลาะห์ต้องทำให้ศาสนาอิสลามยิ่งใหญ่ในทุกศาสนาแต่ต้องมีคนช่วยท่านเองครับ จุดเลย ไม่ต้องมีอะไรเลยก็เลย ถาม ไปเลย ข้าพเจ้าอัชฮะดุอัลล อฮ์อัชฮะดุ อัช ฮะดุขอผมตั้งสตินิดอัชฮะดะ อันอัชฮะดุ อัชฮะดุอัลลอฮิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมูฮัมมัดอัลลอฮุลลอฮ์ อ ั ลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความเชื่อในใจความจำเริญการยืนในวงการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายครับ ผม ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับคำพูดบางคำพูดที่ผมขอเรียกลุงนะครับที่ก็ชาดิมาผมจะเรียกอาจารย์ผู้ที่ลุกได้พูดเนี่ยจะย้อนไปถึงการที่อธิบายสวดอัตตาบ้านะครับที่ดูดูยะบังลองเขาเป็นชีวิตแรงนะครับว่าคำนี้เนี่ยติดมาได้ยังไงท่องมาได้ก็เป็นคำที่คมมากเป็นคำที่แสดงถึงพระอำนาจของอัลลอฮ์แท้จริงทุกคนในโลกนี้ปรารถนาทุกคนในโลกนี้ประสงค์แต่ความประสงค์ความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนเนี่ยย่อมจะล้มเหลวถ้าประสบกับความปรารถนาของอัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยต้องการให้คนนี้เป็นกาเฟรต้องการให้คนนี้เนี่ยไม่เป็นมุสลิมแต่อัลลอฮ์ตรัสสิ่งว่าอัลลอฮ์จะให้คนนี้เป็นมุสลิมและใครที่จะใครจะห้ามไอ้เกตเป็นคนที่รักความเมตตาจากอัลลอฮฺสุภาณามุตาก็ขอช่วยความยินดีในการที่ได้ถือว่าเป็นแค่ประกาศนะครับแต่การที่ลุงรู้จักอิสลามในปมนานแล้วนะครับก็เหลือภารกิจต่างๆที่จะเป็นหน้าที่ของผู้ชีวิตทุกคนเดินปฏิบัติศาสนกิจประกอบกันดูแลเรื่องในการนำชีวิตจะมาจะหมดบางอย่างนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยจะช่วยในการให้คำแนะนำนะครับก็ถือว่าเป็นพี่น้องมุสลิมของเรานะครับก็ให้คำแนะนำให้มีโอกาสนะครับที่จะให้ความรู้ตรงนี้นะครับเพียงแค่เวลานะครับอาจจะเป็นการเรื่องการสอนการละหมาดอะไรตรงนี้นะครับใครที่จะอาสาก็บอกไม่มีอะไรที่จะเรียนของขวัญนะครับชีดีก็ไม่ได้บอกไหมให้แก่นะทำนี้ด้วยลืมใช้นี้ด้วยครับก็ทำดีแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ในโอกาสนี้นะครับ อาจารย์ชื่อนายเชี่ยว ปัญญาศัก ดิ์ปัญญาศักดิ์ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته